दर्शन में दो शब्द का प्रयोग आता है, इसे पुरुषों की विभूति नहीं है, मानव के लिए, पुरुषार्थ और परमार्थ। जैसे पुरुषार्थ विधि से आप पानी को आग पे के ऊपर रख सकते हो, अब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर सकते हो, और गर्म होने के बाद वो भाप बन जाता है, उसमें आपका कुछ नहीं है, वो परमार्थ विधि से भाप बन रहा है ना। परमार्थ का मतलब परम अर्थ, परम का मतलब है एग्जिस्टेंस, यूनिवर्सल जो लॉ है उसके आधार पर वो हो रहा है ना। जैसे हम समाधान से संपन्न होते हैं तो हम सुखी होते हैं, समाधान के लिए पुरुषार्थ है, समाधान से सुख के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं होता ना। गुड़ खाते हैं, गुड़ को उठा के जीभ पे रखते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है, और अगर जीभ ठीक है और गुड़ ठीक है, दोनों ठीक है, तो उसका मीठापन का स्वाद आता है, वो आपका पुरुषार्थ नहीं है, वो क्या है, वो परमार्थ है। बात समझ में ना, तो हमारे हाथ में हम पुरुषार्थ ही है, तो पुरुषार्थ को ठीक से पहचानना है, परमार्थ के अर्थ में पुरुषार्थ को पहचानना है। क्या कह रहे हैं? हाँ, ताकि ताकि हम जो चाहते हैं वो घटित हो ना, हमको भाप चाहिए, हमको मीठा चाहिए, तो उसके हिसाब से पुरुषार्थ को पहचानना है। ये नहीं कि खाली पुरुषार्थ करते चलो, जो होगा सो होगा, वो सब नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे एकदम ऑब्जेक्टिवली, पिन पॉइंटेडली हम समझ के चल सकते हैं कि भैया ये हमको चाहिए, जो हमको चाहिए वो हम समझ पाए, वैसा हम जिए, तो उसके अनुसार अपना पुरुषार्थ को बनाने की बात बनी। तो परमार्थ के अर्थ में पुरुषार्थ हो जाना ही एक प्रकार से मानव का प्राकृतिक होना है, समझदार होना है, उसका मतलब इतना है। अभी क्या हो गया, पुरुषार्थ कहीं जा रहा है, परमार्थ तो जैसा है वैसे वो तो बदल नहीं रहा है, तो हम कहीं भी एफर्ट लगा रहे हैं, परिणाम तो वही आने हैं जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उससे आने हैं। कामना है हमारी कुछ और, एफर्ट कहीं और है, और रिजल्ट इससे आते हैं। अभी अभी क्या समझ में आया, अभी तक क्या बताते हैं, माइक में बताओ। कि फल की इच्छा मत करो, कार्य करते चलो। अगर आप 100% एफर्ट करोगे तो फल आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। अब कौन सा मिलेगा, किसको पता है? मिलेगा तो जरूर, कांटा मिलेगा या फूल, पहले तय करो कि कांटा चाहिए या फूल। तो फूल चाहिए तो फूल के हिसाब से पुरुषार्थ को नियोजित करो, इतना सिंपल। कुछ भी करेंगे तो कुछ भी परिणाम होगा, बोले आप जो परिणाम हो रहा है सबको स्वीकार करो, वो थोड़ी हो रहा है भाई साहब। क्या करना है आपको, ऊपर के बटन चालू करो, F3 है वो फैन, उसके ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ये सबको एजुकेशन होना जरूरी है। आगे बात समझ में आई? तो फल की इच्छा मत करो, या फल को ठीक से पहचानो, उसकी प्रक्रिया को ठीक से पहचानो, और अपनी चाहत को जोड़ो, उसके बाद समझो, उसके बाद करो, ताकि जो आप फल परिणाम से संपन्न होना चाहते हैं वैसे ही अपनी शक्तियों को नियोजित कर पाए। फल परिणाम तो निश्चित ही है। हाँ, जागृति का मतलब क्या, जो हम चाहते हैं उसको, जो फल परिणाम है वही हमारी चाहत होगी, या चाहत के स्वरूप में फल परिणाम चाहिए, तो पहले उसको समझो। उल्टा चलो ना, कि हम फाइनली कहाँ पहुंचना चाहते हैं। यदि हमको विश्व परिवार के रूप में जीना है, एक परिवार के रूप में जीना है, यदि हमको समाधान में जीना है, समृद्धि में जीना है, यदि हमको स्नेह के साथ जीना है, अगर ये फल परिणाम है, अब इसके लिए क्या करें उसको उसको समझ लो, और ये जीना है मतलब ये हमारी चाहत है, तो दूसरे कहने से नहीं हो रहा है और कुछ भी करने से नहीं हो रहा है ना, तो दूसरे के कहने से हो रहा है और कुछ भी करने से भी नहीं हो रहा है। इस प्रकार से इसी का नाम जागृति है ना। जब तक पूरा सिस्टम केओस है, ना समझी है, ना समझी के कारण केओस है, तब तक हमारे सामने यही रहता है कि कर तो अच्छा करो, या जो होगा सो होगा, अपने को पता नहीं है, होता तो है नहीं अच्छा। अब चाहत है निर्वोध रहने की, चाहत और कुछ नहीं है। समाधान का मतलब है कि निर्वोध रहना, समृद्धि का मतलब है कि निर्वोध रहना, तो निर्वोध होने की चाहते हैं, उसका तरीका मिला नहीं, तो अब जो अच्छा है वो करते रह रहे हैं, अब जो होगा विरोध से भरे जा रहे हैं, जितने अच्छे करने वाले लोग हैं उनमें ज्यादा विरोध है, जितना अच्छा करने वाले लोग हैं उनमें उतना ज्यादा विरोध है। तो फिर क्या हुआ, ठीक है ना। अच्छे बुरे के चक्कर छोड़ो, अच्छे बुरे के चक्कर से बाहर, अब हमारी चाहत क्या है, परिवार में, समाज में, प्रकृति में हम क्या चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं उसकी पूर्ति की व्यवस्था क्या है प्रकृति में। जैसे मानव को भूख लगती है तो मानव को भूख लगती है तो मानव को कुछ खाने को चाहिए, तो प्रकृति में पहले से प्रावधान है खाने का। अगर हम लोग ठीक ठीक समझते हैं कि मानव के शरीर क्या है, प्रकृति में प्रावधान क्या है, उसके साथ अपनी कार्यक्रम को बनाते हैं, पुरुषार्थ को बनाते हैं, तो हमेशा सही परिणाम आता रहता है, धरती बर्बाद नहीं होती, हमारा शरीर बर्बाद नहीं होता। अभी इसको ठीक से समझे नहीं है तो धरती का पेट फाड़ कर ही अपन अपना पेट भरने लगे, जब ऐसा डिजाइन बना तो अब आज अपने सामने हालत खराब हो गई। ठीक है ना ये बात? बस तो सीताफल अगर चाहिए तो सीताफल को पहचानो पहले, तो चाहिए लेकिन पता नहीं क्या चाहिए, सीताफल चाहिए लेकिन क्या है भैया, वो आगे भी निकल गया तो पता नहीं चला। तो सीताफल को ठीक से पहचानो, उसका आकार, रूप, रंग सब पहचान लो, फिर उसके उत्पादन की प्रक्रिया पहचान लो, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए वो भी पहचानो, तो उसको नियोजित करेंगे, फल आएगा, देखते हैं सीताफल। फिर अगर मान लो मीठा कम आया तो खाद डालेंगे कुछ गोबर का, और मीठा हो जाएगा। माइक इसको कहना है अगर एक वाक्य में, तो सौजन्यता पूर्वक व्यवस्था में भागीदारी, यही करने के लिए काम बस। हाँ ये करना है, करने का भागी है, करने का, तो उसके लिए फिर उसको समझना, तो समझेगा, समझना ही है व्यवस्था, समझना समझेगा, भागीदारी समझना, समझना सौजन्यता क्या है, समझना करने वाला, करने वाला भागी, करने वाला भागी। सौजन्यता और व्यवस्था की स्पष्टता अनुभव मूलक विधि से हुई। जीव चेतना में जीते समय सौजन्यता और व्यवस्था का कोई अलग ही मीनिंग है ना? पूरी बात कह देने से ज्यादा अच्छा है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। बहुत सारे लोग बहुत सौजन्यता पूर्वक मिलते हैं, वो ड्रामे का नाम है सौजन्यता की ऐसी तैसी, अच्छा नाम ही है। तो उसमें परिवार में सब लोग ना ऐसा तय करते कि एक वीक के लिए सब सौजन्य से पेश आएंगे, जो भी होता है सब अपना अपना मन मर्जी लगाने लगते हैं सौजन्यता के नाम पे। ठीक है बात। इस विधि से पुरुषार्थ और परमार्थ दोनों को हम लोग ठीक ठीक समझ सकते हैं। तो परमार्थ के अर्थ में पुरुषार्थ का नियोजन ही समझदारी है, लिख लो चाहो। परमार्थ के अर्थ में पुरुषार्थ की पहचान या नियोजन ही समझदारी है। परमार्थ के अर्थ में, हिंदी में डर लगता है क्या? परमार्थ, परम अर्थ, और फिर एक मानव का क्या नियोजन होगा? परमार्थ के अर्थ में पुरुषार्थ का नियोजन ही समझदारी है। एक ही पेन से तीन लोग लिख रहे हैं। वो तो वही कहानी हुई, एक रेस्टोरेंट में दो बुजुर्ग लोग खाना खाने गए, महिला पुरुष, तो महिला बड़े प्यार से देख रही है पुरुष खाना खा रहा है, एकदम भाव विभोर, लोग देख रहे थे तो बुढ़ापे में कितना प्यार है। तो उसके बाद थोड़ी देर पता चला कि महिला खाना खा रही है और पुरुष बड़े भाव से देख रहा है ना। बाद में पता चला, किसी ने पूछा, तुम लोग के बड़ा अच्छा संबंध, बड़े संबंध क्या करेगा, दांत की जोड़ी एक ही है। सौजन्यता की तो ये बाय डिजाइन सौजन्यता है, ये बाय डिजाइन सौजन्यता है, चलती नहीं है। नहीं ठीक है, ये बात पूरी समझ में आई। तो कहां पहुंच गए हम, सोचे छोटी सी बात समझने के बाद आप देखे क्या मेजर शिफ्ट लिया आपने, 180 डिग्री है ना, पूरा 180 डिग्री का टर्न है भाई साहब। तभी कह रहे हैं कि अब तक माना जाती है पूरी परंपरा में बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं हुआ है ना। बुद्धि अब जगी कि यार कुछ भी बोल रहे थे हम, नेकी कर दरिया में डाल, है ना। अब नेकी करते यार दरिया गंदी कर दी लोगों ने, दरिया में डाल डाल के, नहीं है ना, गंदी होगी सारी दरिया खराब हो गए। अब हमारे ईश्वर भाई पटेल की कहानी मुझे याद आती है, ईश्वर भाई पटेल अपने अहमदाबाद वाले, उनको देश भर में टट्टी विशेषज्ञ माना जाता है। काय के विशेषज्ञ है वो, टट्टी विशेषज्ञ। अभी तो सारे शरीर नहीं रहा उनका, खत्म हो गया अभी तो। उनका टट्टी के ऊपर बहुत रिसर्च है, पूरे दुनिया में किस प्रकार से, किस प्रकार के लोगों के अभ्यास हैं पट्टी जाने के, है ना, किस प्रकार से टॉयलेट के डिजाइन है, और गजब रिसर्च है भाई। और वो टॉयलेट के डिजाइन में क्या कॉम्प्लिकेशन है, उसको सामाजिकता के साथ जोड़ना, और वो उसमें हास्य विनोद को सब जोड़ डाल के काफी बढ़िया बताते रहते हैं। तो वो है ना, उनकी बात याद आती कि सारा वो डल झील में जैसे बोले लोग फिल्मों में जाके है ना देखते हैं पानी एक दूसरे को उड़ाते हैं। अब डल झील में बोले अब क्या हो गया, सारी डल में जो झील, डल झील में जो शिकारे लगे हैं वो सब में टॉयलेट भी होता है, और टॉयलेट का एक पाइप सीधा झील में चला जाता है। तो बोले एक आदमी उड़ा रहा था पानी तो अब ये नेकी करी हो दरिया में डाल दिया तो नेकी समझ में नहीं क्या करी, मतलब ये सब करी। अभी कोई नेकी करेगा दरिया में कैसे डाल देगा भैया, बताओ। नेकी अगर कुछ होगी तो वो मानव समाज में होगी ना, समाज को कहीं ले जाएगी वो, ठीक। नेकी के नाम पे कुछ भी करते रहो अब वो थोड़ी कोई नेकी है। तो ये अगर हमको समझ में आए तो जितनी बातें आप जैसे कह रहे हो कि कितना उल्टा हमारे को पता है कि फल की इच्छा मत करो और कर्म करो खाली। अब हायर वर्जन आ गया कि फल की इच्छा पहले करो। फल की इच्छा का मतलब लोकेशन, अभी हमारे लिए कार्यक्रम है लोकेशन वित्तेषण पुत्तेषण, इसके लिए अब पुरुषार्थ का नियोजन करो। अगर ये समझ में आएगा तो आप कर ही लेंगे, कौन सा उसमें बड़े बात है। और एक आदमी को समझ में आया है तो सबको समझ में आ सकता है, ये बात हमेशा ध्यान रखने की बात है। एक आदमी धरती पर साइकिल चला है सब चला सकता है, एक आदमी का अनुभव हो सकता है सबको हो सकता है, एक आदमी मान्यता पूर्ण आचरण से जी सकता है सभी जी सकते हैं, और एक आदमी जिया और दूसरा नहीं जी पाता है इसका मतलब है कि वो जिया कि नहीं जिया उसका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है ना ये बात। तो अगर इसको ठीक से समझते हैं तो ये कहा था कि अनुभव का एक प्रमाण जीवन में बना समझदारी के रूप में, और वो इसका जीने का स्वरूप बना और आचरण बना, विचार बना, शिक्षा का वस्तु बना, शिक्षा घटित हुई और भाषा बनी, और ये दोनों मिल गए। इसमें जो मूल्य का निर्वाह हो रहा है, इनके द्वारा जो मूल्य का निर्वाह हो रहा है वो स्थापित मूल्य के आधार पर शिष्टताओं को पहचानते हुए उसको नियंत्रित बना के रखते हैं। तो स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य के आधार पर ये मूल्यों के साथ ये चल रहे हैं, इन मूल्यों के साथ शिष्टतापूर्वक प्रस्तुत होते हुए ही शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होने की प्रक्रिया हमारे में घटित होती है। अब ये विद्यार्थी में होने वाली बात है, शिक्षक के सानिध्य में विद्यार्थी में होने वाली बात है, उससे हमको शिष्टताएं समझ में आएगी। शिष्टता क्या चीज है, बातें तो हम हजार साल से कर ही रहे हैं कि थोड़ा शिष्टाचार होना चाहिए भाई। देखो कितना जुड़ता है, देखिए पूरी मानव जाति शिष्टाचार की बात कर ही रही है ना। जब तक मूल्य समझ में नहीं आएंगे स्थापित, तब तक शिष्ट मूल्य कैसे समझ में आएंगे, तब तक शिष्टाचार कैसे समझ में आएगा। तो शिष्टाचार के नाम पर वही करते रहे हम, नेकी करते रहे। तो ये हमको समझ में आ जाए कि स्थापित अनुभव के आधार पर ही ये स्थापित मूल्य सिस्टम मूल्य पकड़ में आए, तो वास्तविकता क्या है समझ में आई, तो सौजन्यता का वास्तविकता क्या है समझ में आया, सहकारी सहयोगी सहभागी होने का सही मीनिंग क्या है समझ में आया। जैसे अभी क्या मीनिंग बना हुआ है इसको हमको समझना ही है, वर्तमान में सहभागी का क्या मीनिंग बना हुआ है, मैं एक आदमी पत्थर लेके जा रहा था, मैंने जाके उसको तुरंत सहयोग कर दिया, उसको उठवा दिया पत्थर, सहयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कोई गिर गया तो मैंने तुरंत सहयोग किया, हाँ तो अभी सहभागी कैसा है, सहयोगी कैसा है, उनको तीनों को समझ लेते हैं, थोड़ा गीला है सूखने देते हैं। सहयोग में क्या हो गया, जैसे एक प्रकार का हमने एहसान कर दिया, हेल्प करना मतलब एहसान हो गया, या यूं कह लो कि हेल्प क्या है समझ में ही नहीं आया। अभी सहयोगी होने का मतलब ये है कि मेरे को कोई चीज़ नहीं आती, मेरे को है ना, मान लो गाय पालना नहीं आता है, तो मैं जो गाय पालना जानता है उसके साथ मैं सहयोग करता हूँ, वो मुझे सिखाता है, मैं सीखने में सहयोग करता हूँ, और क्या होगा। तो स्वयं समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकें, समाधान समृद्धि अर्जित हो, समाधान समृद्धि प्रमाणित हो, उस अर्थ में प्रस्तुत हो जाना, तो आप देखोगे कई आदमी को बहुत सहयोग करते रहते हैं और सहयोग करके वो उल्टा उल्टा सहयोग करते रहते हैं, है ना। अपनी जागृति के अर्थ में प्रस्तुत होना ये भी सहयोग है ना, स्वयं इस प्रकार से प्रस्तुत हो पाना जिससे कि मेरी जागृति हो। अगर हम विद्यार्थी के रूप में हैं तो शुरुआत कहाँ से होगी, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग इन द सेंस ऑफ, पहले विद्यार्थी के रूप में होगी, फिर जाकर अध्यापक के रूप में होगी, है ना। तो विद्यार्थी के रूप में सहयोग का मतलब इतने बना कि समाधान समृद्धि संपन्न में हो सकूं, इस अर्थ में जैसा मुझे कहा जा रहा है वैसा मैं प्रस्तुत हो पा रहा हूं, तद अनुसार प्रस्तुत हो जाना, समाधान समृद्धि के अनुसार प्रस्तुत हो जाना ताकि मैं उससे संपन्न हो सकूं। ये विद्यार्थी की तरफ से सहयोग है, शिक्षक की तरफ से सहयोग क्या हुआ, समाधान समृद्धि को प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना, ठीक। तो समाधान समृद्धि के साथ वो जिएंगे, ये उनका अध्यापक होने का मुद्दा हुआ। हमारा विद्यार्थी होने का मतलब है कि समाधान समृद्धि से संपन्न होने के अर्थ में प्रस्तुत होना, ठीक है ना। जैसे अभी यहाँ यहीं पे कई बार देखते हैं, कहाँ जा रहे हो, बोले मैं जा रहा हूँ थोड़ा सहयोग करके आता हूँ, कहाँ गौशाला वालों को थोड़ा सहयोग कर आता हूँ, अब उसमें भाषा तो वही है लेकिन उसमें भाव क्या है, बेचारे गौशाला वाले थोड़ा जाके जरा उनकी मदद कर आते, मदद करना अच्छी बात है, उपकार, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। हाँ उपकार से नीचे चलते ही क्या भैया, समझे बिना सब हम कर ही रहे हैं, बताया ना, भ्रमित स्थिति में भी कर तो वही सब रहे हैं, समझे बिना तो कुछ का कुछ हो रहा है, चाहते कुछ है कर कुछ रहे हैं, हो कुछ हो रहा है, उपकार का ज्ञान अभी आएगा है। हाँ लेन देन को व्यवहार कहते हैं, व्यवहार तो करना पड़ेगा, हाँ व्यवहार की बात है भाई। तो जहां पर ज्ञान के रूप में लिखा गया है, कई जगह में देखा कि एक जगह कहीं गया मैं, नाम नहीं बताएंगे, बड़ा नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन है, वहां पर लिखा हुआ है कि व्यवहार ठीक हो जाने से आदमी सुखी रहता है। मैंने कहा इनको पहले से पता है क्या लिखा हुआ है, व्यवहार ठीक रहने से मनुष्य सुखी रहता है, बहुत जोरदार लोग लिखे हैं एक ही बात। फिर नीचे लिखा है कि अगर अपने बड़े भाई को या बेटे को भी कुछ पैसे दो तो लिख लो ये भी लिखा है, लिखा हुआ ही से व्यवहार ठीक रहता है। और उसके नीचे एक और लिखा है, वो सुन के तो बिल्कुल ही एकदम बढ़िया हो जाता है। उसके उसके नीचे लिखा है, यदि कोई साधु संन्यासी आपके घर में आए तो उसको एक ऐसे कमरे में ठहराओ कि हमारे घर की स्त्रियां उसको देख ना पाए और वो हमारे घर की स्त्रियों को ना देख पाए। ये भी लिखा उसको, और बेहतर होगा कि उनसे इंटरेक्शन करने के लिए कोई ऊपर से गड्ढा बनाओ दीवार में, तो जो कुछ भी उनको लेने देना हो महिलाओं से दूर रखो उनको। यह व्यवहार कुशलता का कोई लक्षण है। नहीं, उस साधु संतों की तारीफ में लिखा था, वो तो व्यवहार से सुखी होते लिखा ही था। अच्छा, हमारे में से कई लोग पढ़ते होने का देखो ये भी वही बात कर रहे हैं। अरे शब्द वही है, अर्थ कहाँ, जीव चेतना में कहाँ अर्थ आएगा इसका, उसी शब्दों को हम बोलते रहते हैं, व्यवहार की बात है, व्यवहार की बात है ना। तो हमारा ये जो भाषा से अटकाव जो है वो तो उस पर कल परसों अच्छी बात हो गया हमारा, वो बहुत ठीक से समझ में आ जाए कि ये जो भाषा का प्रयोग यहाँ हो रहा है उसमें जीव चेतना के अपने अलग अर्थ हैं, मानव चेतना में एक अलग अर्थ है, स्पष्ट अर्थ हैं, प्रमाणित अर्थ हैं, उधर अपेक्षा में अर्थ है। ठीक है ना ये बात। तो इसी प्रकार से सहभागी होना, सहभागी होने में भी कैसा बना हुआ है, लाल पेन का सहभागी क्या है, कुछ किया हमने साथ में, कुछ और करते हैं, परिणाम आया। देखिए काफी संघर्ष तो ये खत्म रहता, अभी परिणाम आया, जैसे अच्छा आया तो क्या कहते हैं, मैंने तो पहले कहा था ऐसे होने वाला था। ठीक है भैया, कहा था तो क्या हुआ उसका मतलब, अच्छा हुआ तो मेरे कारण, और कुछ गड़बड़ आ गया तो अपेक्षित नहीं आया, गड़बड़ हो गया तो मैंने तो पहले कहा था। पहले से कह के रखते हैं, दोनों तरफ से कह के रखते हैं, कितना बढ़िया आदमी है अभी हम लोग, इतने बढ़िया आदमी एकदम भैया, एकदम मक्खन में जैसे बाल रहते ना एकदम अलग से, एकदम दोनों तरफ से कह के रखते हैं। तो अब अगर अच्छा आ गया तो मेरे कारण, गड़बड़ आया तो तेरे कारण। एक सिंपल फार्मूला है, जीव चेतना का जो है उसका उल्टा का उल्टा कर दो तो मानव चेतना होता है, जीव चेतना में सब उल्टा उल्टा है, उसको आप रिवर्स कर दो तो आपको सीधा पता लग जाएगा कि क्या होना चाहिए। सीधे गणित, आपको कुछ बुद्धि नहीं लगे ना, तो आप जस्ट जो चल रहा है उसको उल्टा करके सोचो आप, तो उल्टे का उल्टा सीधा, तो आप क्या हुआ मानव चेतना में सहभागी होने का मतलब क्या हुआ, अच्छा हुआ तो भैया क्या हुआ है ना, अब अच्छा हुआ तो क्या हुआ, किस कारण से हुआ, कोई व्यवस्था है पहले से प्रकृति में है ना, उसके साथ कोई पुरुषार्थ है और उसके कारण कोई लोगों का सहयोग है, अकेले तो कोई काम होता ही नहीं है तो लोगों का पहले सहयोग है। इसका अगर निष्कर्ष बनाते हो तो अच्छा हुआ तो किस कारण हुआ भैया, भैया आपके सहयोग से हुआ। अच्छा कोई गड़बड़ हुआ तो आपको पकड़ में आया है ना, इसका मतलब कहीं व्यवस्था में समझने में चूक हो गई, पुरुषार्थ के नियोजन में चूक हो गई, हम सहयोग पूर्वक प्रस्तुत नहीं हो पाए, इसमें कोई चूक हो गई, इसका मतलब जिम्मेदारी जिसकी थी उसकी तरफ से चूक हुई ना, तो गलती हुआ तो गड़बड़ आया तो मेरे कारण आया है जी। एफर्ट प्रयास भाई, जैसे जैसे मान लो आप पानी गर्म करते हो तो पानी गर्म होने की व्यवस्था पहले से है या आप ही के कारण हो जाता है, आपने बोला पानी को जा गर्म हो जाता, तेरे को श्राप दिया तो गर्म हो जाता है, ऐसा है ठीक है ना। तो योग संयोग विधि से हो ही रहा है वो ही पानी, आग और पानी का योग है। आप क्या करते हो, पुरुषार्थ लगाते हो, कुछ संयोग बना देते हो, ठीक पानी भी सहयोग करता है कि चलो नीचे से आग आ गई तपेली रखी तो गर्म हो लो भैया है ना, अगर सहयोग नहीं करते तो क्या कर लेते आप, उसी को कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था है ना, ऐसा है कि नहीं। तो अब ये जो कुछ भी नियम के साथ हो रहा है, तो अब ये दिखता है कि हमारा अकेला का योगदान नहीं है उसमें, उसमें इतनी सारी चीजों का योगदान है। तो मानव के साथ ये डील करते समय क्या होगा, ये तो प्रकृति वाला भाग हुआ। मानव के साथ डील करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे मान लीजिए शिविर हम लोग कर रहे हैं, देखिए हम तो हमेशा ऐसे ही मान के चलते हैं, अपने में इसको निश्चय बना के रखें, अगर ठीक हो रहा है तो आप लोगों का सबका सहयोग है। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम खाते पीते नींद आते हुए आप यहाँ सुन पाते हो, है ना, इतनी दिक्कत में भी है ना, बड़े मुश्किल आँख खोल खोल सुनते, कितना बड़ा सहयोग करते भाई। ये तो हम सोचे हमारे कारण, अब कितना बोल लोगे आप, आदमी सो ही गए तो क्या कर लेंगे, तो भैया आपके सहयोग से ये होता है। हाँ, और फिर पता लगता है कि मान लो ये सब करके भी आप तो मेहनत कर ही रहे हैं, आप 1 महीने के लिए आ गए, भी आज के भ्रमित चेतना में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, उसके बाद भी आदमी 1 महीने के लिए आ गया, अब इससे ज्यादा वो क्या लोग जान लोगे उसकी, है ना, यहाँ बैठ के खा पी के काम करके बेचारा नींद में ऊँग रहा है, बैठा है सुन रहा है, उससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा करते हो। तो उसकी तरफ से जो कुछ वो कर सकता था वो कर ही रहा है, फिर भी अगर बात कम्युनिकेट नहीं हो रही तो भी आपने सोचना पड़ेगा कि क्या करें अपन। अगर हमेशा इसको ध्यान रखते हैं तो मैं देखता कि हमारे अंदर भी एक अपने अपना एग्जामिनेशन का एक प्रवृत्ति बनाए रहता है, वे ठीक नहीं हुआ तो हमको सोचना चाहिए कि क्या किस कारण ठीक नहीं हो रहा है। जो ठीक हो रहा है वो तो कम्युनिकेट हो गया है, जिम्मेदारी के स्वरूप में अगर बात कर रहे हैं, अगर मैंने जिम्मेदारी लिया हुआ है तो जो ठीक हो गया वो तो कम्युनिकेट हो गया, तभी तो ठीक हो रहा है। जैसे ये कम्युनिकेट हो गया कि 7:30 बज गए तो 7:45 बजे तक अपने को पहुंचना ही है ना, तो 7:45 बजे लोग पहुंच जा रहे हैं, ये कम्युनिकेट हो गया, तभी तो आ रहे हैं, नहीं तो क्यों कैसे आते आप बताओ। तो जो हो रहा है वो तो कम्युनिकेटेड हो गया है, जो नहीं हो पा रहा है वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इतनी तो बात है, ऐसा है या नहीं। तो आप इस प्रकार से देखेंगे तो अगर मेरे को कोई ध्यान में बात आया है, यदि मेरा कोई जिम्मेदारी है, और मेरा जिम्मेदारी इतना ही नहीं खाली बताने के नहीं होता है, हमने कोई चीज को सफल करने का ये बताया ना, वो परमार्थ उस किसी रिजल्ट तक हम पहुंचना चाहते हैं उसके लिए अपने एफर्ट को लगाते हैं, रिजल्ट जब तक नहीं आ रहा तब तक हमारे अपने एफर्ट को हमको लगाए रखना पड़ेगा, साथ में एग्जामिन भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि दीवार धक्का मार रहे हो खसक नहीं रही है ना। तो अपने एफर्ट्स को भी हमको रिमूल्यांकित रिवेलेट करते रहना पड़ेगा, इस विधि से हम आगे बढ़ते हैं, इसका नाम है सहभागी होना। अब जिस दिन ये समझ में आते हैं उस दिन से अपने सारे डिजाइन बदल ही जाते हैं, समझने से बदलती हैं, है ना। इसलिए मैं किसी को बता रहा था कि हमारे मित्र हैं, उन्होंने बोला देखो आपका पूरा गणित हमको समझ में आ गया, मैंने क्या समझ में आया बताओ भाई। देखो उन्होंने अच्छे शब्दों में बयां किया इसको, क्या आपने क्या कर रखा है, मैंने क्या कर रखा है ना, आटे की व्यवस्था कर रखी है, आलू की व्यवस्था कर रखी है, बाकी लोग काम करते ही हैं। मैंने कहा बहुत धन्यवाद प्रभु, मैं आप भी करो ऐसा आटे की व्यवस्था आलू की व्यवस्था करो काम, देखो कितने लोग काम करते हैं। ठीक, बात उतने से होती नहीं है, यदि हम चाहते हैं कि हम सहकारी हों, सहयोगी हम हों, और हमारे से सहकारी होने की सहयोगी होने की प्रेरणा जाए, सहभागी होना अनिवार्य है। सहभागिता के बिना हम सहकारिता और सहयोगिता को पहचान नहीं पाएंगे। अभी आज की इस दुनिया में देखो पूरी धरती हम सबके मिलजुल के कारण बीमार हो रही है, बीमार हो गई। ठीक, उसमें भी हम बोलते तेरे कारण, अमेरिका के कारण, है ना, अमेरिका बोले इसके कारण, वो बोले उसके कारण, हम सहभागी ही नहीं। जिस दिन हम सहभागी हो जाते हैं कि भाई ठीक है जो हो रहा है वो तो भुगतना सबको ही है, सहभागी तो होना ही पड़ेगा ना, इतने बड़े लेवल पे जाके तो दिखता ही कि सहभागिता तो है ही, लेकिन उसको भी हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम सब हिंदुस्तान में बैठ के अमेरिका गाली देते रहते हैं, अमेरिका वाले चाइना को देते रहते हैं, वो जापान को देते रहते हैं, सब मिलकर कोरिया को दे देते हैं। इस प्रकार से सहभागिता जब तक नहीं होगी तब तक सहकारिता सहयोगिता को हम पहचान नहीं पाएंगे। कामना है कि लोग मेरे साथ काम करना चाहिए, मेरे साथ करें, मेरे को लोगों के साथ काम करना चाहिए, ये नहीं है, है ना। फिर मैं लोगों को सहयोग करता फिरूंगा मतलब अपना फिर टांग ऊंचा रखूंगा, तो नाक अपनी ऊंची रखनी रखनी है, ठीक होगी ना बात। अब परिवार में देखिए, परिवार में शिकायत किस बात की है, परिवार में शिकायत इस बात की नहीं कि हर समय परिणाम वो नहीं आ रहे जो चाहिए, उसको तो आदमी झेल जाता है, लेकिन जो दो लोग मिलकर साथ में काम कर रहे हैं और परिणाम के समय एकदम खा तेरे कारण हुआ करके खड़े हो जाते साइड में, उससे ज्यादा हाथ होता आदमी, आदमी की ताकत आदमी से, आदमी की ताकत से आदमी से। यार सब्जी खराब बन गई ना, हम शांति थे भैया, तेने बनाया ऐसा नहीं, हमने बनाया यार, हमको आती तभी तुमने बनाया ना ये, तो हम शांति हैं भैया, खराब हो गई तो अब देखिए उसमें ताकत आता है। ऐसा नहीं कि आज कोई सब्जी खराब बना, ऐसा कुछ मैं सोचना संजू जी है ना, आए खराब बनेगा तो बता देंगे आपको, ठीक है ना ये बात। तो थकान हमारी वहां से होती है कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ चल रहे हैं ना, वो परिणाम में कुछ 19-20 आया, वो तो अपना पल्ला झाड़ झुड़ के साइड में खड़ा हो गया, हमने तो पहले कहा ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना ये बात। उससे थकता आदमी, तो आदमी का हवा यहाँ से निकल जाता है, सहभागिता नहीं है तो क्या शिष्टाचार होगा, क्या शिष्टता होगी, और शिष्टता नहीं तो कौन आपके साथ काम करेगा। कोई आदमी रोटी के लिए आलू के लिए मेरी गौशाला में आके काम करेगा, अब अगर इस तरह की बात करेंगे तो फिर मेरी गौशाला हो गया। कोई आदमी रोटी आलू और अध्ययन करने के लिए हमारे यहाँ के खेत में काम करेगा, आप लोगों से कोई काम करा पाया दुनिया में जो आप काम कर रहे हैं यहाँ पे आके? ये भैया आए कहाँ, हापुड़ से कहाँ से आए हुए ना, दिल्ली की बात, इनके पिताजी नहीं करा पाए इनसे, तो हम कौन खेत की मूली है। ये कोई डिजाइन नहीं है, अगर ये हमको पकड़ में नहीं आएगा तो कोई व्यवस्था और व्यवस्था भागीदारी और कोई हमारे में कुछ अध्ययन वध्ययन कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हुआ ही नहीं, बात पकड़ में ही नहीं आई, ठीक। अभी कई सारे लोग आरोप लगाते हैं कि भैया है ना, इंदौर में देख परिवार नाम का संस्था गायब कर दिया। कौन सा परिवार गायब हो गया? पराठा परिवार गायब हो गया, और एक ज्वाइंट किचन और ये, और अरे ज्वाइंट किचन वाइंट किचन कुछ नहीं होता, ज्वाइंट तो वैसे ही हम लोग पूरा विश्व परिवार ज्वाइंटेड है, वहां तक ज्वाइंट को पहचानने की बात है ना। कुल मिलाकर सहभागिता को किस प्रकार से पहचाना जाए, अध्ययन किया जाए, कराया जाए, ध्यान दिलाया जाए, ध्यान में रखा जाए, उसके टोटके हैं सब, उसको हम निकाल सकते हैं। उसके आगे चलेंगे तो सुविधाएं इजीनेस को देखेंगे, उसके आगे चलेंगे तो है ना और उत्पादन की प्रक्रियाओं तक जाएंगे और आगे विश्व परिवार तक जाएंगे, ये हमको समझ में आने की बात। और ऐसा करके क्या हो रहा है, परिवार का जो ओरिजिनल कार्यक्रम है वो आगे निकल के आ रहा है, उसको हम और अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो सहभागिता अगर आपको दिखता है तभी आप सहकारी होने को दौड़ते हो, ये तो क्या फर्क पड़ता है कि ये गोयल साहब को क्या लेना देना है यार, यहाँ पे वो दीवार बनवाएंगे या वो भैया वो कर रहे हैं या फलाने जी कुछ कर रहे हैं, उमंदार भैया वहाँ बाउंड्री वॉल बनवा रहे हैं, इनको क्या लेना देना है उससे, ये कौन सा आके उसमें गार्डन में बैठ के चाय पीने वाले हैं उसके ऊपर, है ना। बाजू वाले के घर में जब काम होता है तो क्यों नहीं चले जाते ऐसे, और अगर चले गए तो है ना ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, वो सोचने लगा इसको लफड़ा क्या है, क्या चक्कर क्या है इसका, इसका ध्यान कहाँ लगा हुआ, देखो जरा ढूंढो, है ना। तो मंदार भाई ऐसा करना मत, वैसे अपनी शादी वादी अभी हुई नहीं है, लफड़ा हो जाएगा। तो ये अपने को समझ में आ जाए, ठीक। सहकारिता और सहयोगिता सहभागिता के बिना नहीं हो सकती, क्या कह रहे भाई? हाँ हाँ बता तो रहे, ऐसे बना रहे, बता लिख भी देते, ठीक हो गया। तो ये अभी भ्रम में इस प्रकार से है, वास्तविकता में इस प्रकार से है, ठीक। अभी और आ जाते हैं सहयोगिता वाली बात में, बात हो रही थी, हो चुकी एक बार बात, फिर भी इसको दोहरा देते हैं। सहयोगी होने का क्या फॉर्मेट बना है अभी, भ्रमित में कैसा है ना, एक प्रकार से देखेंगे तो है ना, किसी के काम में, किसी के काम में, किसी और के काम में लिख देते हैं, मेरी कोई जरूरत नहीं थी, वो तो किसी और का काम है, किंतु मैंने जाकर उसको हेल्प कर दी। अब इसी को मूल्य बोलते हैं, अभी भ्रमित चेतना में ये मूल्य, कितना बड़ा बात है ना, कितना बड़ा, आज किसको मतलब है यार, ऐसे में कोई एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ ऐसा उठा के अस्पताल ले जाता है, भाव विभोर एकदम बिल्कुल है, ये सारे एंजॉय इसमें, और अंदर से चल कुछ हो नहीं रहा था, खुद की हेल्प के लिए पेट भर नहीं रहा है, उसी जुगाड़ में लगे फंडिंग, तो ये दिखता है ये सारा सहयोगिता जो है इस प्रकार बना हुआ है। अगर इसको बहुत सही परिभाषा में लिखेंगे तो समाधान समृद्धि है ना, हेतु स्वयं स्फूर्त क्या बोलेंगे, समाधान समृद्धि हेतु स्वयं स्फूर्त प्रस्तुत होना। अब इसमें दोनों दोनों चीज समाई हुई है। हाँ जी, दोनों ही बातें। हाँ, वो एक्चुअली फिर सहकारी में आ रहा है, जो आप दूसरा वाला पार्ट दे रहे हैं वो सहकारिता है। तो समाधान समृद्धि हेतु मैं स्वयं स्फूर्त, मैं समाधान संपन्न होना चाहता हूँ। अभी विद्यार्थी के लिए बात कर रहे हैं, आप सब विद्यार्थी हो या नहीं हो, तो पहले विद्यार्थी की बात कर लेते हैं। तो आप समाधान संपन्न हो सके उसके लिए बाय च्वाइस आप स्वयं स्फूर्त इस प्रकार से प्रस्तुत हो कि समाधान हो सके। किस प्रकार से प्रस्तुत हो भाई, जिस प्रकार से आपको कहा जा रहा है, जिस प्रकार से आपको कहा जा रहा है उस प्रकार से आपकी योग्यता नहीं है। सहयोग का मतलब कितना बड़ा, देखिए आपकी योग्यता नहीं होते हुए भी आपको उस प्रकार से प्रस्तुत होना है कि आप समाधान संपन्न हो जाओ, आप समृद्धि संपन्न हो जाओ। है स्फूर्त सेल्फ इनिशिएटिव, क्या बोलेंगे सेल्फ मोटिवेटेड, स्फूर्त सेल्फ स्टार्ट। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, एक मिनट क्या हो गया, क्या हो गया, एक्ट एक्ट। अरे वो गिलहरी कहाँ है, गिलहरी गिल गिल गिल गिल, चलो सो जाओ गोदी में, सो जाओ फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक हो गया ये बात। अब सहकारी होना का क्या मतलब हुआ, हाँ सहयोगिता का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे को डॉक्टर बनना है मान लीजिए, तो अब मेरी जरूरत है, तो अभी यहाँ मेरी जरूरत नहीं थी है ना, अभी यहाँ मेरी जरूरत है, तो मैं आप डॉक्टर किसी के वैद्य के पास गया, डॉक्टर के पास गया, भैया मेरे को डॉक्टर बनना है, जरूरत मेरी है। अब मैं उसके उसके साथ किस प्रकार प्रस्तुत हो रहा हूँ, जैसा मुझे गाइड किया जा रहा है वैसा प्रस्तुत हो रहा हूँ ताकि मैं भी उस योग्य हो जाऊँ। अपनी स्वयं की योग्यता बढ़ाने के लिए ऐसा प्रस्तुत होना, इसका नाम सहयोग। उसके लिए अनुकरण करना पड़ेगा, बराबर ही है, लेकिन सहयोग का मीनिंग तो पकड़ना पड़ेगा ना। अनुकरण विधि हो गया, सहयोग एक मूल्य हो गया, सहयोग एक शिष्टाचार हो गया, एक मूल्य हो गया, ठीक उस प्रकार से प्रस्तुत हुए, ठीक है ना ये बात। जो समाधानित या निपुण व्यक्ति है वो जो प्रस्तुत होता है समाधान वो सहकारी में चला गया, वो सहकारी में, वो यहाँ भी जुड़ा हुआ क्योंकि एक से एक बड़े मूल्य है तो वो सब समाय रहते हैं, वो सहकारी हो गए, नहीं तो काहे आदमी अपना समाधान शेयर करेगा आप बताओ। तो समाधान संपन्न होते हुए भी जागृति संपन्न होते हुए भी जागृति को शेयर करना अभी सहकारिता ही है, समृद्धि को शेयर करना सहकारिता है। गाय का दूध निकालना आता है, अब आपके साथ बैठ के दूध निकाल भी रहा है वो, तो उसकी सहकारिता है, वो अकेला भी निकाल सकते हैं ना, साथ में आप प्रोग्राम बना पा रहे हैं, साथ में चलने की जगह में खड़ा हो रहा है, ठीक है ना। इसकी तो जरूरत है ही, उसको तो आता नहीं है तो उसको तो साथ चलना है, अगर इसको समझ में इसकी जरूरत बनती है, उसकी भी जरूरत है कि सहकारी रहना, ठीक। अब आप बताइए इससे भगके के जाओ कहाँ, अब बच्चा क्या भगने की जगह क्या बचा भाई, हमारे को समाधान हो गया और हम कैसे जुगाड़ करके अपना समृद्धि बना ले, हमारा काम कोटा पूरा हो गया, आपके साथ काहे जगजी करा जाए भाई, काहे जगजी करेगा। तो सहकारिता शिष्टाचार है, शिष्ट मूल्य है, विश्वास का प्रमाणीकरण है। तो सहभागिता से शुरू करके सहयोगिता तक, सहयोगिता से ये जागृति क्रम है और सहकारिता तक, इस प्रकार से हम धीरे धीरे जागृति, सब जगह एकदम सीक्वेंस है, एकदम घनीभूत कार्यक्रम है, कोई ऐसा बीच में गैप्स है ऐसा नहीं कि जहाँ जंप लगा देना है ऐसा। तो हम सहभागी हैं ही, जो आज दुनिया में जो हालत है उसको हम भोगी रहे हैं, कोई इग्नोर कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, उसको हम ठीक संवेदनशीलता के साथ पहचानते हैं, वो बात बनती है ना, उसमें हमारा भी गलती है भी, कल शुरुआत अध्ययन में अपन ने यही सीखा कि हमारा कोई गलती है या नहीं है, तो हमारा गलती है ही, ठीक हो गया। अब सहयोग पूर्वक प्रस्तुत होने की बात होगी, अब अपने से अधिक जो भी श्रेष्ठ हमको मिल रहा है, ये तो 100% के साथ बात हो रही थी, अब इसके बीच में बाकी भी बात हो रही है। इस मामले में आप ठीक है भैया, आपके साथ सहयोग करेंगे, हम सीखेंगे उसको। नौटंकी नौटंकी, अभी दूसरी आवाज आएगी। दो तरह के सुर। ओए ठीक है ना। अब इसके साथ बताइए, आप मानव मानव के साथ जीने के जगह में खड़े हो रहे हैं, प्रोवाइडेड ये शिष्यता हमको दिख रही है, उसके पीछे अध्ययन हो ही रहा है, इससे क्या निकल गया है? व्यवस्था में भागीदार हो गए। ये इसी का नाम है व्यवस्था में भागीदार होना। व्यवस्था में भागीदार होने का मतलब ये नहीं कि मैं गोशाला में जाकर काम करने लगे तो व्यवस्था में भागीदार हो गया। वहां तो बर्तन ही पटक रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, कुछ हो ही रहा है ना। वो अगर ये शिष्टाचार नहीं आया तो काहे का व्यवस्था में भागीदार? ठीक, तब तो वो जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसमें अव्यवस्था में भागीदार है। ठीक है, ये उसका सूक्ष्मतम पहलू है, व्यवस्था में भागीदारी का ये सूक्ष्मतम पहलू। फिर वो उसका स्थूलता का पहलू भी, सहकारिता भी बता देते हैं। अभी सहकारिता में कैसा है, यदि मेरे को जरा सा भी कुछ आता है, अब किसी को गरज हो तो मेरे साथ काम करे, है ना, कुछ भी मुझे आता है। भ्रमित स्थिति में सहकारिता क्या है? ठीक, साथ में काम करना मेरी जरूरत नहीं है। अभी क्या है, साथ में कार्य करने की मेरी जरूरत नहीं है। तो सामने वाले की मजबूरी है, सामने वाले की क्या है मजबूरी, तभी करेगा क्या करेगा। अब जब ही ऐसे ऐसे मानसिकता के साथ चलते हैं तो कहां पहुंचते हैं, यहां पहुंचते हैं कि फिर ये अब ये हायरार्की में हम आ जाते हैं तुरंत। हायरार्की समझ रहे ना, छोटा बड़ा के इसमें आते, सहकारी नहीं होते हैं फिर तो बड़ा छोटा के भेद में आ गए, साथ में काम नहीं कर सकते। अभी तक हम साथ में काम करना सीखे ही नहीं है, वो हायरार्की हमारे मन में बनी हुई है ना, क्या बनी हुई है, छोटा बड़ा, ये आगे वो पीछे, मैं सीनियर वो जूनियर, मैं है ना टीम लीडर। जैसे हम लोग यहाँ पे टीम लीडर की बात भी करते हैं, अब टीम लीडर को, टीम लीडर हो गया तो उसको सहकारी हो गया तो टीम लीडर हुआ, और यदि सहकारी था उसमें आया नहीं, वो बोले मैं लीडर हूं तो मेरी सुन चल, अभी लीडरशिप का अभाव हो गया, यहाँ पर उल्टा हो गया है। लीडरशिप का मतलब है कि सहकारी होकर काम करने की, सहकारी होकर जीने की योग्यता है आ गई, उसका नाम है लीडरशिप। ठीक, मैं लीडर हूं मेरा हुक्म चलेगा वो नहीं है, और जब भी चलेगा तो वो कहीं पर भी हमारे अंदर वो शिष्टाचार नहीं बनेगा, वो व्यवस्था भागीदारी का स्वरूप नहीं बनेगा। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को ठीक से पहचानना, निर्णय लेने में सुगमता को बनाना, सबके साथ सहकारिता को, सहयोगिता को, सहभागिता को बनाना है कि जिम्मेदारी के अर्थ में हम लोग कोई कोई काम को कोई कोई ग्रुप लीडर विधि से करते रहते हैं, इसके लिए है वो, ना कि हम तो यहाँ 5 साल से रह रहे हैं, तुम नए नए आए, ये सब नहीं बनता है। ठीक, ये इसके लिए नहीं होता है, अभी समझ में कभी चूक होता है तो जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ बना, तो साथ में कार्य करने की प्रवृत्ति है ही नहीं, मेरी जरूरत ही नहीं तो क्यों करूंगा मैं, सामने वाले की मजबूरी हो तो करें। अब इसमें क्या निकल के आ गया, छोटा बड़ा का चक्कर चालू हो गया, हमारी मानसिकता में ही छोटा बड़ा आ गया। अभी इसका उल्टा होना है, यहां पर तो समझदारी को प्रमाणित करना है, समझदारी को प्रमाणित करना मेरी आवश्यकता है। दूसरा बना, समझदारी समाधान और समृद्धि के रूप में है, तो समाधान समृद्धि में से के लिए है ना, ये सबकी आवश्यकता है, मेरी है तो सबकी है, तो हम समाधान समृद्धि में से के लिए साथ साथ काम कर पाते हैं, साथ साथ काम करना। ठीक, मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मेरे को प्रमाणित होना है, बाकी का सहयोग है। अब इस प्रकार से हम लोग जो है वो सहकारी हो सकते हैं। अभी इतने में पूरा ह्यूमन टू ह्यूमन जितना कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो गया। देखिए अभी 30 मूल्य की बात है, एक मूल्य के शिष्टाचार में, शिष्ट मूल्यों में है ना, जितना हमारे ध्यान में आता है ईगो प्रॉब्लम है ना, और ये पर्सनालिटी क्लेश, जितना क्लेश बोलते क्या बोलते हैं उसको है ना, कुछ हो जाता है पर्सनालिटी क्लेश हो गया ना, ये क्लैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया है ना, ये सब ही रिजॉल्व हो गया, इसमें बचता ही जगह ही नहीं है इसमें। तो सोचिए बाकी मूल्यों का क्या अभी अनुभूति है, क्या क्या वो बातें होने वाली, कहाँ हमको लेके जाने वाला, सोचिए। और इतने को शिक्षा विधि से पहचाना जा सकता है। शिक्षा विधि से मतलब किसी भाषा के साथ उस आचरण के साथ प्रस्तुत होने पर एक व्यवस्था का ढांचा, व्यवस्था का ढांचा इसके आसपास ही है ना, ये व्यवस्था का ये मूल की पॉइंट है, सहकारिता, सहयोगिता, सहभागिता। तो व्यवस्था एक प्रकार देखेंगे तो बहुत ही है ना, बहुत मिनिमम समाधान के साथ वो चलती है, कोई वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, और क्या, यहाँ से हम चल सकते हैं। अब इसके बाद हमको प्रमाणित होना ही है, सहकारिता प्रमाणित होनी है, सहयोगिता प्रमाणित होनी है, सहभागिता प्रमाणित होनी है। कठिन कार्यक्रम नहीं बना हुआ, एकदम स्टेप टू स्टेप है। ये नहीं कि पहले प्रेमा अनुभूति से संपन्न होना है ना, अनन्यता पूर्वक जीना है, अभी सब ऊपर जाता है, इसमें कुछ पकड़ने के आता है, वो स्थापित मूल्य की बात है ना। और मैं तो पूरे विश्व के प्रति आश्वस्त होकर जीता हूं, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है यदि एक के साथ सहकारिता, सहयोगिता, सहभागिता नहीं है। ये सब बातें करने से कुछ भी निकलने के आने वाला नहीं है। विश्वास क्या है, विश्व के प्रति आश्वस्त होना। हो भैया हो जाओ आश्वस्त है, वही ना आश्वस्त होने का प्रक्रिया यार, एक आदमी के साथ शुरू होकर विश्व परिवर्तक जाना है। ठीक, आश्वस्त होने का मतलब ठीक है ना, पूरे फल परिणाम से संपन्न होने से, उसके बिना कैसे होगा। तो ये समझ में आया, तो अभी अगली स्टेप क्या है हमारी, वो दिखते रहना चाहिए, उसका भी नाम समाधान है। अगला स्टेप दिखते रहना भी समाधान है। अंतिम गंतव्य स्थली की पहचान होना भी समाधान है। अपने में वो चाहत है कि नहीं उसको देख पाना भी समाधान है। उसके स्वरूप में कोई एक एक बातें समझ में आ रही वो भी एक समाधान है। उसके स्वरूप में एक एक कदम हम चल रहे वो भी समाधान है। कहाँ फेल हो गए थे अपन देखो, उसको देखो अच्छे से जांचोगे तो पता चलेगा, नहीं तो सांसद मूल्यांकन नहीं करोगे तो चलेगा नहीं मामला। तो इतनी छोटी सी बात हम नहीं पकड़ पाए और बातें हमने बड़ी बड़ी करी हैं, काम बड़े बड़े खोल लिए हैं, और वो सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये चलते तो सूक्ष्मता के सिद्धांत पर ही है। काम का बाहर स्थूल रूप कुछ भी दिखे, 25 परिवार हो गए, 100 हो गए, 1000 हो जाए, उसका की पॉइंट तो इतना ही है ना। उतने छोटे से सिद्धांत से बड़े काम आराम से होते रहते हैं, और वो सिद्धांत के साथ चल रहे हैं, नियम के साथ चल रहे हैं, तो हमारे पे कोई दबाव उसका नहीं है। ठीक है, तो अब क्या बना इसका सहकर, ये लिख दिया था मैंने, तो हमारी जिम्मेदारी है भैया, बाकी का सहयोग है, उसके लिए धन्यवाद। उसके लिए क्या बनता है, जब ये वाला बात बना तो यहां से कृतज्ञता का रूट बनता है, और जो कृतज्ञ नहीं है वो लाइन लिखा हुआ है, वो कभी भी मानवीयता पूर्वक नहीं जी पाएंगे, वो कभी भी प्रेरणादायी नहीं हो सकते, उनका आचरण कोई अनुसरण नहीं करेगा। आप देखिए, आप सहकारी होंगे, कृतज्ञता पूर्वक आता ही है, सहकारिता में कृतज्ञता आती है, वो अपने आप ही अनुकरणीय मॉडल बनता है, वो आगे दौड़ते रहता है। नहीं तो क्या होता है, आचरण में कृतज्ञता नहीं आती है, याद करने से कृतज्ञता आती है। अभी क्या झंझट है, स्मरण पूर्वक कृतज्ञता होती है। जब भी कहीं भाषण देने को मिलेगा तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय मॉम एंड डैड एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म एंड वन फलाना एंड फलाना, हु हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड ये वो, नहीं, और उसके बाद नमस्ते, उसके आचरण में नहीं आती, भाषा में आती, क्योंकि वो याद करने से आ जाती है। अभी ये जीने के स्वरूप में आने की बात है, सहकारिता विधि से चलने की बात, ये भी हमारे जीने के स्वरूप में आने की बात बनती है। हायरार्की मुक्त होकर अपन जीने की जगह में पहुंच जाते हैं। अभी ये हायरार्की में कितने तरह की हायरार्की है, उससे सारे से मुक्त होना, कितने तरह की हायरार्की आपको लगती होगी, क्या क्या हायरार्की हो सकती है बताइए। छोटा बड़ा में क्या क्या छोटा बड़ा है, सीनियर, जूनियर, स्टेटस और जाति, वो सब आएंगे ही पूरे, है ना, महिला पुरुष, अमीरी गरीबी, और बताइए। अच्छा ये सब तुमने देखा, हमारे यहाँ बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। एक एक खतरनाक स्टेटस बना रहता है, एक एक बना रहता है क्या है, हाँ वो तो सारे हैं ही, ये तो बहुत सारे एन नंबर है ना। मेरी बुद्धि ज्यादा चलती है, ये तो मेरी बुद्धि ज्यादा चलती है ना, है जी, मेरी बुद्धि ज्यादा चलती है, इसकी चलती नहीं है, ये सबसे खतरनाक कैटेगरी, मेरी बुद्धि ज्यादा चलती है, इसकी बुद्धि नहीं चलती, क्या करोगे अब, इसका क्या इलाज, मेरे पास जितने तर्क है उतने तर्क इसके पास है नहीं, इतने तर्क सोचा ही नहीं उसने। अब ये कैसा खतरनाक ये बना रहता है, मतलब चूंकि हम लोग ज्ञान और आचरण और ये सब की बात करते थे, हमारे ये बहुत समय तक ये बना रहता है, ठीक। तो ये इसके अपने को लक्षण समझ में आ गए। अब इसके स्वरूप में क्या निकल के आया, अगर सहकारी सहयोगी सहभागी हुए तो व्यवस्था में आप भागीदार हो गए, व्यवस्था में भागीदार होने के बाद फल परिणाम आपके हाथ में नहीं है, है ना, उस फल परिणाम तो आप जो व्यवस्था में भागीदारी हुई है या व्यवस्था में उसके हिसाब से परिणाम आने वाला है। व्यवस्था में भागीदार होने से जो फल परिणाम आया वो मानव को स्वीकार होता है, यहां पर कह रहे हैं स्वीकृति, यहां पर कह रहे हैं सहमति, है ना, इनके साथ चलने का जो भी अपने को बना वो सहमति की बात बनी, है ना, सहमति के साथ अध्ययन की बात बनी, अध्ययन पूर्वक जो हम चले तो व्यवस्था में भागीदार हो गए, व्यवस्था में भागीदार होने के बाद अब इवॉल्व होने की बात है। कोई भी इकाई सिद्धांत है, इसको बहुत अच्छे समझ लीजिए, एक मौलिक सिद्धांत है, किसी भी इकाई में उत्सवशीलता का प्रकाशन या विकास, अग्रिम विकास की गतिशीलता जो बनती है वो व्यवस्था में भागीदार होने के उपरांत ही बनती है, ये नियम है, मानव पर वो नियम लागू ही है, पूरे अस्तित्व का नियम ही है। जैसे एक परमाणु एक प्रकार का आचरण को व्यक्त किया और वो आचरण किसी व्यवस्था में भागीदार हुआ, उस परिणाम से उसका जो फीडबैक जो आया, उस परिणाम से उस परमाणु में ही एक उत्सवशीलता हुई और उसी में और अग्रिम प्रजाति के लिए कोई स्फुरण हुआ, जिसको कह रहे हैं कि संक्रमण हुआ या एक नाम दिया हुआ है रासायनिक उर्मी, है ना, एक रासायनिक उर्मी नाम से आप कभी शब्द पढ़ोगे कि उसमें कुछ ऐसा बना जिसमें कि अब उससे बेहतर प्रजाति का परमाणु बनने का स्वरूप उसी में उदय हो गया। उसका सिद्धांत क्या है, वो सिद्धांत को पकड़ने की बात है, उसका सिद्धांत यह है कि दो अंश मिले और एक प्रकार का आचरण हुआ और वो आचरण व्यवस्था में भागीदार हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का कोई उपयोगिता बन गया, वो उपयोगिता किसी के साथ पूरकता बना, तो ये व्यवस्था में भागीदारी हुई, व्यवस्था में भागीदारी का फलन में उस परमाणु में ही स्वयं स्फूर्त विधि से विकास हुआ, एक अग्रिम प्रजाति के लिए कोई रचना बनी, कोई इस प्रकार से बना, उसी क्रम में सारे इवोल्यूशन हो रहे हैं, जितने भी संक्रमण हो रहे हैं, जितने भी, देख भाई बहुत गिर गया नीचे, क्या है ये, खाने का है, खा दो, आओ, बहुत बोलता है आदमी, उसको चुप कराने का तरीका है यार, और हमको बोलने देता नहीं है, वेरी गुड, ठीक है ना, अगर ये सिद्धांत हमको पकड़ में आता है तो हम सब भी अनुकरण पूर्वक, इसको बहुत ध्यान देने की बात है, अनुकरण पूर्वक व्यवस्था में भाग, अनुकरण क्या चीज हो गया, अभी हमारे को स्थापित मूल्य पता नहीं चला, अनुभव हुआ नहीं है, तो अनुभव की रोशनी के साथ चलते हुए हम उसका अनुकरण करते हुए उसमें ही, अनुकरण का मतलब स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, शिष्टाचार, शिष्टपूर्तापूर्ण आचरण, व्यवस्था, भागीदारी, जो भी स्वरूप बन रहा है उसको, उसके साथ चलते हुए हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं। व्यवस्था में भागीदार होने से जो फल परिणाम आता है उससे जो भी हमारे अंदर एक अग्रिम विकास की ओर गति बन जाती है, ये अग्रिम विकास गति बनी, इसका नाम पहले स्वीकृति हुई, स्वीकृति के संस्कार उदय हुआ, संस्कार उदय होने से अनुभव हुआ, अनुभव हो जाने से पुनः स्थापित मूल्य उसमें समझ में आया, शिष्ट मूल्य समझ में आए, अब शिष्टतापूर्वक हम जी रहे हैं, व्यवस्था का धारक वाहक है। उसके पहले हम अनुकरण मोड में थे, अभी हम उसके उस व्यवस्था के धारक वाहक हो गए, अभी हम अनुशासन में आ गए, स्वानुशासन में आने की जगह में पहुंच रहे हैं। ठीक है ये बात, इसको बहुत ठीक से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीच बीच में अपना कॉन्फिडेंस लो होता रहता है कि कुछ होगा कि नहीं होगा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा यार, फिर पूछते रहते हैं फिर क्या होगा, ये पूरा फिर है, ये समझ में आना चाहिए। इसमें कोई डाउट हो तो अभी यहीं पे कर लीजिए। उत्सव में ही अग्रिम विकास, अपनी उपयोगिता प्रमाणित हुई है ना, या उस प्रमाणित होकर बोलना ठीक नहीं है, अभी अपनी उपयोगिता से कुछ वो उसका जो अपने में प्रतिबिंबन आया लौट के, उससे हमारा अपना होने का, अपने व्यवसाय में भागीदार होने का एक प्रकार का उत्सव बना, रासायनिक उर्मी है एक प्रकार का, इस उर्मी से ही हमारे अंदर संस्कार उदय हुआ, ये स्वीकृति की बात। इसके पहले तक जितना हम कर रहे हैं वो सब सहमति का दौर है, मति के साथ चल रहा है, कृति के साथ जुड़ गया, यहां पर मति और कृति क्या है ना, मति और कृति में क्या अंतर है, कृति तो यहां बैठी हुई है, है? मति मति मत के साथ चल रहा है, उसके लिए अपन एक और अभी आगे डायग्राम बनाएंगे। तो मत के साथ सहमति है ना, सहमति, नहीं तो दूरमति, कुमति और सहमति तो सुमति, इस तरह के शब्द भी आप पढ़ोगे, घबराना मत उसमें, है ना, ये उसका मतलब इतना सही है कि वो मत के, किसी मत के साथ हम चले, आगे चल के हमको वो स्वीकार नहीं हुआ तो आप कुमति हो गया, उसमें फिर हमारे अंदर और निगेटिविटी आ गई, दूरमति हो गया है ना, और मति के साथ सहमति जुड़ गया तो सुमति हो गया। छोटी छोटी बात है, मतलब क्या निकला, स्वीकृति और सहमति में अंतर क्या, मत मत का मतलब है ओपिनियन, अवधारणा का स्वरूप मैक्सिमम, ये मत का मतलब है ना, इंटेलेक्चुअल जो कुछ बातें हो रही है वो मत के रूप में हो रही है, वो हमारे को तर्क में बैठ रही है, हमारे लॉजिक को सर्टिफाई कर रही है, हमारे अंदर कुछ फ्रेमिंग हो रहा है, वो सारा जो भी साढ़े चार क्रिया में जो भी काम हो रहा है, वो साढ़े चार क्रिया का सारा काम ये सारा सहमति तक है। ऐसा नहीं है भैया, कुछ तो जान ही पाए, भाषा उसके आधार पर अपनी चाहत, कुछ मिनिमम जानने बिना नहीं हो रहा है, वो मानने से तो वो जाएगा ही नहीं आगे, सिर्फ मानना होगा तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, सहमति पूरी नहीं हो पाएगी, मति जुड़ा हुआ है ना उसके साथ, मति के साथ सहमत हो जाना ना, ये वाली बात, तो वो जुड़ेगा नहीं है ना, तो जुड़ेगा नहीं तो बुद्धि के पास चीजें पहुंचेगी नहीं, ये बुद्धि के पास पहुंचने की बात हो रही है, क्या पहुंचने की बात हो रही है उसको हम जीवन क्रिया पढ़ेंगे तब उसको और अच्छे से याद दिला के अपन समझ लेंगे यहाँ पर। ठीक, इसको परमार्थ करें, फल परिणाम आना अब हमारे हाथ में नहीं है, ये वो बात ठीक है यहाँ पर, क्योंकि अब जो हो गया व्यवस्था में भागीदारी, यदि व्यवस्था में हुआ तो उसका उत्सव आएगा, अव्यवस्था में भागीदार हुए तो निराशा आएगी, कुंठा आएगी है ना, इस उत्सवशीलता में हमारे को स्वीकृत हो जाएगा, ये ठीक था डिजाइन भाई, कितना बढ़िया काम हो गया, उसका नाम कृति, मेरे द्वारा किया गया और स्वीकार हुआ। स्वीकृति का मतलब क्या हुआ, स्वामधन कृति, कृति का मतलब होता है रचना करना, तो खुद के द्वारा किया गया जब स्वीकार हो जाता है, ये दोनों बराबर हो गया तो उसको कह रहे हैं स्वीकृति, तो सहमति से स्वीकृति तक की मामला है। हाँ हाँ उसके बाद आपका हो गया ना, छोटा मोटा बात है कि आपको बताया कि गाजर ऐसे नहीं ऐसे बोना चाहिए। हाँ अब जैसे ही नियम समझ में आया तो आप आपका और अधिक हो गया, अब आपका स्वत्व होने की तरफ जा रहा है। अब ये नहीं कि हमको ऐसा बताया गया था, ऐसा नहीं है, अरे यार ऐसे होता है, इसमें क्या है, है ना? ठीक है, अब ये देखिए कैसे ये परंपरा का मतलब भी समझ में आ रहा है आपको। शिक्षा विधि से परंपरा का एक जो बेसिक सिद्धांत तो समझ में आ रहा है, एक आदमी में अनुभव, उसका विचार शिक्षा विधि से होते हुए, आचरण का योगफल होते हुए, है ना, शिक्षा का कार्यक्रम होते हुए, किस प्रकार से दूसरा मानव भी व्यवस्था में भागीदारी के से गुजरते हुए अनुभव तक की यात्रा। एक आदमी साइकिल चलाया, दूसरा भी चलाने लग गया, इसका मतलब यहाँ जाके पूरा हुआ, है ना? तो उस प्रकार से परंपरा हुआ। परंपरा का ये बेसिक दो आधार अपने को समझ में आ गए। परंपरा का बेसिक आधार क्या समझ में आ गया कि अनुभव जो जीने और विचार में प्रक्लोड होना, ये पहला आधार है, इसको हम कह सकते हैं कि ये परंपरा बनेगा। इसका परंपरा का सूत्र नंबर एक कि अनुभव का प्रमाण बना, वो जीने में और विचार में प्रमाणित हुआ, है ना। परंपरा का सूत्र दो क्या बना, ये शिक्षा विधि से हर मानव इस अनुभव संपन्नता को पहचान गया, ये परंपरा का दूसरा सूत्र बना। दिस इज द सूत्र नंबर टू, इसको कह रहे हैं कि परंपरा। अभी हम ये सूक्ष्मता में होने वाली बात है, अब इसको स्थूलता में आप देखो, शिक्षा परंपरा, है ना, विनिमय परंपरा, स्वास्थ्य परंपरा, उसकी सबकी हम बात करेंगे, व्यवस्था परंपरा। लेकिन टेक्निकल यहां पर चीजें पकड़ में आ गई, अगर किसी एक मानव का एक मानव के साथ हो रहा है, इसका मतलब ये बात प्रमाणित है। अब इसका खाली फैलाव की बात, किसी एक के बीच में भी नहीं हो रहा है, उसके मूल में जाएंगे तो ये नहीं हो रहा है। सूत्र नंबर दो जो है सूत्र नंबर एक के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। अगर यहां ऐसा हो रहा है तो यहां ऐसा होने की संभावना है ही। इस प्रकार से परंपरावादी गुण जिसको कह रहे हैं, मध्यस्थ गुण कह रहे हैं, कौन सा गुण कह रहे हैं, मध्यस्थ गुण, जो हमने समझा था ना रूप गुण के आधार पर जब बात हो रही थी कि एक सम विषम गुण, एक मध्यस्थ गुण। मध्यस्थ गुण का मतलब है कि जो इस प्रकार से अपना शिक्षा और आचरण या भाषा और आचरण का प्रभाव है, जिससे जो मेरा समझ बना है वो दूसरे का बन सकता है, इसी का नाम मध्यस्थ गुण है, उसी का नाम मध्यस्थ गुण है, ये परंपरावादी गुण है। ठीक है ना, ये बात यहां तक बात समझ में आई? हाँ जी, कोई डाउट हो बताइए, थोड़ा सोच लीजिए इस पे, इसमें कोई संकट हो तो बताइएगा। हाँ स्वयं द्वारा किया गया कार्य आपने जो बताया, जो अपने को स्वीकृत हो, स्वयं के द्वारा किया गया कार्य जो आप स्वयं को स्वीकृत हो, हाँ, उसका फल परिणाम से स्वीकृति है, तो वो फल परिणाम सही के अर्थ में ही स्वीकृत तभी होगा स्वीकृति, गलत भी स्वीकृत होता ही नहीं। व्यवस्था में भागीदारी लिखा, अव्यवस्था में भागीदारी से स्वीकृति नहीं आता है। अगर मैं कुछ किया शिक्षा से समझ में आया और किसी तरीके से मैं अव्यवस्था में भागीदार हुआ, नौकरी करने गया, व्यापार करने गया, जो भी करने गया, अब इससे जो कोई फल परिणाम है वो हमको स्वीकार थोड़ी हो रहा है, स्वीकार होता तो हमारा संस्कार होता जाता, होता ही नहीं है। तो ये पहले स्टेप में वो तो क्वालिफाई कर जा रहा है, व्यवस्था में भागीदारी होने पर ही स्वीकृति है। मैंने कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया और नहीं हुआ वो, है ना, तो वो अव्यवस्था में भागीदार हो गया, नहीं हुआ का मतलब सहकारी सहयोगी सहभागी नहीं होंगे तभी फेल होने वाले, तो अव्यवस्था में भागीदार हो गए, यहीं से डिले हो गया ना वो, तो ये सौजन्यता ठीक से नहीं होगा तो कहां पहुंचेगा। तो वो आदमी व्यवस्था में भागीदार नहीं है, कह रहा होगा व्यवस्था लेकिन होगा अव्यवस्था में भागीदारी, तब क्या हुआ, जो फल परिणाम आया अभी वो स्वीकार होगा क्या, वो तो यहां चले जाएगा तुरंत, है ना, बुरा आया तो तेरे कारण, स्वीकार कहां हो रहा है वो, वो तो वहीं पहुंचेंगे फटाक से। ठीक है, कोई और प्रश्न बनता है? हाँ, व्यवस्था का धारक वाहक का मतलब क्या है? धारक वाहक का मतलब ये होता है कि उसको व्यवस्था को बनाए रखना, उसको वहन करते रहना, धारण किए रहना। मतलब अब मेरे में वो योग्यता आ गई कि पहले मैं अनुकरण विधि से चल रहा था, अब मेरे में वो स्वयं में योग्यता आ गई कि अब मैं उसको बना के रख पाता हूँ। ठीक, तो एक डिग्री आगे बढ़ गया। पहले साथ में तैरना सीख रहा था, अब मैं तैरना सीख गया तो मैं दूसरों को भी डूबने से बचाता हूँ। एक उतनी छोटी सी बात है, पहले है ना, जैसे जैसे वो बोले वैसे वैसे किए अपन, और गलती से चल दिया आगे, चलने पर अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। एक छोटे अर्थ में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है अनुभव की बात हो रही है। अब व्यवस्था के हम धारक वाहक हो गए, अभी व्यवस्था में हम भागीदार हैं अनुकरण मॉडल में, फिर व्यवस्था में हम अनुशासन और स्वानुशासन विधि से हम धारक वाहक हो गए। ये दोनों में क्या अंतर हो गया? कोई क्वालिटेटिव शिफ्ट हो गया ऐसा नहीं करें, खाली हमारा अधिकार संबंधता बढ़ रहा है, हमारा जागृति का जो स्टेटस वो बढ़ रहा है। गड़बड़ नहीं हो रहा है क्या? पहले गलती करते थे डूब ही जाते पानी में, है ना? तो गलती नहीं कर रहे क्योंकि अनुभव की रोशनी में काम कर रहे, गलती का स्कोप ही नहीं है, पहले पूरा उजाला है। इस प्रकार से खाली ग्रोथ होने का क्या जगह बना, अब ये इवॉल्व होने की बात बनी। पहले अनुकरण कर रहे थे, अब मेरे को अनुशासन मतलब उसके नियम पकड़ में आ गए, है ना, और स्वानुशासन वाली जगह में चले गए। तो अनुशासन स्वानुशासन पूर्वक फिर मानव जो है वो विद्यार्थी जो है वो व्यवस्था का धारक वाहक हो गया। धारक वाहक होने पर वो अब अध्यापक हो गया। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, ये बात बढ़िया है, ऐसे पूछ लिया करो ताकि कोई प्रश्न शब्द भी अपने को, क्योंकि आगे आएंगे इससे अपने को रूबरू होना ही है। नहीं समझा? देखिए, ज्ञान के बारे में तो पहले से काफी कुछ कहा गया है, अनुभव को ज्ञान कहा गया है, जैसा भी कहा गया, ज्ञान नाम के शब्द से हम लोग आदिकाल से परिचित हैं। अगर अपन बहुत ठीक ठीक समीक्षा करें तो क्या पाते हैं? समीक्षा करने में ये पाते हैं कि एक ज्ञानी होता है, उसके साथ कोई दूसरा ज्ञानी आज तक तैयार ही नहीं हुआ। अब इसमें अब हम गलती देखने जाएं तो बहुत मोटे रूप से गलती अगर देखने जाएंगे तो हम ये बोल देंगे कि जिस प्रकार से एक ज्ञानी आदमी ने जो बोला था उस प्रकार से आदमी नहीं चला होगा, इसलिए ज्ञान नहीं हुआ। एक तो ये भी कारण बन नहीं सकता है। दूसरा कारण ये भी बन सकता है कि ज्ञान जो कुछ उनको हुआ होगा उस पर अपन डाउट नहीं भी करते मान लो, लेकिन वो ज्ञान का प्रमाण जीने और विचार दोनों में अगर आ जाता तो वो शिक्षा की वस्तु बन जाता। शिक्षा की वस्तु बनता तो मानव शिक्षा अनुषंगी आज से नहीं, जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से ही, धरती पर जब से आया तब से ही। तो जिसको भी ज्ञान हुआ वो उस ज्ञान के आधार पर अपना जीना और भाषा और आचरण दोनों को प्रस्तुत नहीं कर पाए समानता के साथ। जैसे हर ज्ञान के बाद ये कहा कि संसार माया है, तो जा छोड़ के तुरंत, फिर काहे टिका हुआ? जीने का स्वरूप है भक्ति और विरक्ति। विरक्ति करो, शरीर की विरक्ति हो, हवा की विरक्ति हो, सबका विरक्ति हो, जीने का मॉडल बनता नहीं। क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको ये समझना चाहिए कि कोई भी ज्ञान होगा उसका जो ये पहला स्टेप है अगर मानते हैं, दूसरा स्टेप होगा उसके स्वरूप में आचरण, और ये इस आचरण के साथ तीसरा स्वरूप क्या बनता है ना, यही जोड़ देते हैं तीसरा। अगर प्लस होता है क्या, मानव जाति की कामना, इसको बहुत ठीक से जोड़िएगा समझिएगा, अगर इसके साथ ये ऐड होता है तब इसकी बात बनती है परंपरा। जैसे कोई एक ज्ञान आया उसमें मॉडल निकल गया, आचरण का स्वरूप क्या निकल के आया, भक्ति विरक्ति, भक्ति विरक्ति निकल गया। लोगों ये ज्ञान हुआ, उन्होंने अपने आचरण को प्रस्तुत किया होगा, जैसा भी किया होगा ठीक। लेकिन जैसे मैंने कहा कि विरक्ति का तो आप जी नहीं सकते हो, क्योंकि अस्तित्व ऐसा नहीं है, तो आप कैसे जी लोगे। तो मानव जाति की कामना अस्तित्व सहज है ही, सत्य का भाषाभास हर मानव का है, वो कामना इसके साथ पूरी जुड़ती नहीं है, तो परंपरा उसकी बनती ही नहीं है। एक तो ये डिजाइन बनता है। इसी आधार पर यदि सहस्तित्व ज्ञान को हम रखते हैं, तो सहस्तित्व ज्ञान के आधार पर एक आचरण की बात बनती है। उस आचरण के आधार पर परंपरा के पहले एक व्यवस्था और लिख देता हूं। उस आचरण पूर्वक जीने की व्यवस्था चौथे स्टेज में आ गया उसका परंपरा, ठीक। तो जैसे जैसे विरक्ति का मॉडल है, विरक्ति के मॉडल में यह है कि हमको खाना उगाना नहीं है, प्रकृति हमारा भोजन की व्यवस्था करता है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है आपको, आप ऐसा सोच सकते हो और आप उस प्रकार से जो भी जो देगा उसको लेकर आप खा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके आधार पर व्यवस्था नहीं हो सकता है। अगर सभी लोग ऐसे कोई ना उगाए, क्योंकि आप अकेले जब ऐसे खा रहे थे तो कोई उगा ही रहा था और पका भी रहा था और तुमको खिला रहे, तुमको दिख ही नहीं रहा वो। अभी हम पीछे किशन भैया के साथ गए तो वहाँ पहुँचे एक जगह, तो ऐसे हुआ कि खाना कौन खिलाता है, बोले ये तो हरी इच्छा से होता है। यार हरिलाल का किचन में जाके देखो, मैंने कोई बैठा कि नहीं बैठा, तुम्हारा खाना बना रहा है कि बना रहा है, तो कोई बना ही रहा, वो दिखते ही नहीं है। वो अनाज कहाँ से आया भाई, तो वो अनाज भी कोई ना उगाए इसे, वो लोग लाके दे रहे, वो दिखते ही नहीं, वो सब हरी कर रहा है। तो हरी उगा रहा है, हरी पका रहा है, हरी अनाज ला रहा है, तो ये सब, और हरी खा रहा है, ये सब बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये हरी बहुत काम का आदमी है। अब ये सोचे कौन सा, ये कहाँ हमारा बुद्धि लग रहा है, हम कौन सी वास्तविकता के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े, कि हमारे बुद्धि को क्या हो गया। तो आचरण कोई ना कोई नहीं देते ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं है, वो भी एक संजट है। मानव जाति कामना उससे जुड़ती नहीं है, हर आदमी जाके देखता है ये कौन सा मॉडल है भैया, नहीं भैया ये तो अपने को नहीं पूरेगा, हर आदमी को पूरता नहीं है वो, इसलिए उसके आधार पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है और इसीलिए उसकी परंपरा नहीं बनती है। इसीलिए जितने भी ज्ञान के रूप में जो भी कहा गया होगा, उसके मूल में अगर फेल्यूर की हम बात करेंगे, तो ज्ञान के स्वरूप में आचरण नहीं आया इसीलिए, और वो मानव जाति की कामना जुड़ा नहीं इसीलिए व्यवस्था नहीं है, इसीलिए व्यवस्था अपने में पूरी नहीं है, न्याय नहीं है, तो परंपरा नहीं है। तो जब तक व्यवस्था के साथ न्याय नहीं जुड़ेगा तो परंपरा नहीं बनेगा। इस प्रकार से ये अपने को ठीक से समझ में आने से हम ये सभी का मूल्यांकन ठीक से समझ सकते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको ठीक ठीक पहचान सकते हैं। इतना छोटा सा बात है, जैसे भौतिकवादी चिंतन आ गया, भौतिकवादी ज्ञान आ गया, कोई उसके आधार पर क्या है भैया, आज जितना खाया कल उससे अधिक खाओ, आज जितना कमाया कल उससे अधिक कमाओ, तो संग्रह सुविधा विधि से हम सुखी होंगे, है ना, ये एक आचरण की परिभाषा दिया। आज जितना खाया कल उससे अधिक खाने पर पेट ही खराब हो गया, खा नहीं पाया ऐसा नहीं है, संग्रह सुविधा करने गए है ना, धरती छोटी पड़ गई। अब जब धरती छोटी पड़ गई तो न्याय हुआ नहीं, पेट ही खराब हो गया, पेट के साथ न्याय हुआ नहीं। तो अगर उस प्रकार से देखेंगे तो भौतिकवादी विधि से यदि हम देखेंगे तो वो जिस आचरण को बोले उसको करने गए वो कर भी पाए, आदर्शवादी विधि से जिस आचरण को बोले उसको तो वो कर ही नहीं सकते, ऐसा झंझट फंस गया। अगर यहां से मूल्यांकन करो तो हमको दिखता है कि जो भी आदर्शवादी चिंतन है वो आचरण तक ही आने में फेल हो गया। मानव जाति कामना छोड़ो, ठीक, भौतिक वाले चिंतन को देखेंगे तो आचरण में आया, उन्होंने कहा खूब खाओ, फिर पेट में नहीं पचे तो चूरन चटनी खाओ, फिर ये नहीं हो तो घूमने जाओ, कुछ कुछ दौड़ाए अपने को, दौड़े अपन, सूत्र संग्रह करें, है ना। कामना तो हो सकता है कि जुड़ भी गई हो कभी गलती से, पता नहीं चला कामना ये है कि नहीं, लेकिन वह धरती जवाब देगी, न्याय सुनिश्चित नहीं हुआ तो यहां जाकर फेल हो गया। तो उससे अगला वर्जन है, अगर देखा जाए तो वो यहीं पर खत्म हो गया या यहां जाकर खत्म हो गया, ठीक। आप जैसे मनोरंजन विधि से सुखी हो सकते हो, यदि भौतिकवादी बोलते आप कर सकते हो, जाओ खूब दौड़ो खूब जाओ मनोरंजन करो, सुखी नहीं होते हो। जब जिसका परंपरा नहीं बनेगा उसमें सुख है नहीं, जिसका व्यवस्था नहीं होगा उसका सुख है नहीं, जिसमें आचरण नहीं उसका उसमें सुख है नहीं। इस प्रकार से हम इसको देखेंगे तो हमारे को समझ में आ सकता है। डिस्ट्रक्शन देखेंगे तो हम भौतिकवाद में ज्यादा हुआ है ना, लेकिन काम अगर देखेंगे तो आगे 200 साल में इतना तेजी से क्यों दौड़ गया? क्योंकि आगे तक कुछ बात बनी, काम ना को भी कैसे भी करके जुड़ गया यार, सब ठाट बाट से रह रहे, चलो ठीक ही, क्या बुराई क्या, हमारा बच्चा ऐसा रह ले, चलो अच्छा ही है, कुछ यहाँ पहुंचे, लेकिन न्याय नहीं है तो अव्यवस्था हो गया, व्यवस्था बन गई ऐसा नहीं है, अगले चरण तक पहुंचने की बात हुई। इसमें तो व्यवस्था की बात ही नहीं कर रहे हैं, आदर्शवादी चिंतन में कोई व्यवस्था की बात नहीं है, इंडिविजुअल का पूरा कार्यक्रम है, कोई सामूहिकता का, कोई व्यवस्था का, कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। नहीं नहीं उपाय हो तो पता ही है, लेकिन व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है, है ना? तो जीने के स्वरूप में कोई व्यवस्था की बात नहीं कर रहा है। भौतिकवादी विधि देखेंगे तो बहुत सारी व्यवस्थाओं की बात हो रही है, लेकिन व्यवस्था के साथ न्याय नहीं जुड़ा है, आवर्तनशीलता नहीं है, पूरकता नहीं है, सभी नियम का अवहेलना हो रहा है। इस प्रकार से जाकर इसका भी परंपरा टूट गया। अभी सहअस्तित्ववादी ज्ञान को लगाते हैं यहीं पर इसी फॉर्मूले में, तो सहअस्तित्ववादी जो आचरण है, मानवतापूर्ण आचरण है, उसके आधार पर व्यवस्था होता है भाई, वो तो तुरंत सहकारिता, सहयोगिता, सहभागिता के साथ व्यवस्था में हम चल सकते हैं। इस प्रकार से ज्ञान के आधार पर आचरण से व्यवस्था तक यदि पहुंच जाते हैं, थ्रू एंड थ्रू न्याय, उसका परंपरा बनना ही है। परंपरा नहीं बना इसका मतलब ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं हुआ, और ये ठीक नहीं हुआ उसका मतलब ज्ञान में ही कमी है। इसको बहुत ठीक से अपन समझ सकते हैं, है ना? ना कोई अपना आदर्शवाद से कोई मोह होना चाहिए, ना कोई उसके प्रति घृणा होना चाहिए। हम अध्ययन कर रहे हैं, हम ठीक ठीक चीजों का अध्ययन करेंगे, अपनी मानसिकता को ठीक से बनाकर रख पाएंगे। जब भी इसमें 19-20 करेंगे हम आवेशित हो जाएंगे, है ना? इसलिए जरूरी है कि ये ठीक से हमको समझ में आए कि क्या है, कितना है, कैसा हुआ है। ठीक है ये बात? यदि सब कुछ हरी इच्छा से है तो फिर हम काम ही क्यों करते हैं? तो वहां पर दूसरा सिद्धांत लाना पड़ता है, है ना? दूसरा सिद्धांत लाना पड़ता है, इस प्रकार चलता रहता है। हाँ जी भैया, इस मॉडल में हमने अनुभव से शुरू किया और अनुभव पे ही खत्म कर रहे हैं। हाँ, ये चीज एक बार समझा पाए दीदी। अनुभव से अनुभव तक, प्रमाण से प्रमाण तक, शिक्षा से वापस शिक्षा तक, मूल्यों से फिर मूल्यों तक, कहाँ से सर्कल देख रहे हो आप? अनुभव से ही शुरू किया है और अनुभव ही फिर वापस करने जा रहे हैं। नागराज जी को अनुभव हुआ, वो किसी प्रकार से जिए, वो शिक्षा हुआ हमारे लिए, हमारे पास शिक्षा पूर्वक विचार पहुंचा, विचार के साथ हमारे में शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हुआ, उससे हमारे अंदर जो है वो सहकारिता, सहयोगिता, सहयोजनता आई, सहयोजनता पूर्वक हम व्यवस्था में भागीदार हुए, उससे फल परिणाम आया, उससे मेरे को स्वीकृति हुआ, मेरे में संस्कार हुआ, मेरे में अनुभव हुआ, और स्थापित मूल्य हुए, शिष्ट मूल्य हुए, तो क्या दिक्कत क्या हो गया आपको इसमें? आपको कैसे पता लगा? दीदी दो परंपरा की बात हो रही है ना, एक आदमी के साथ चल के दूसरे आदमी तक पहुंचने की बात हो रही है ना। हाँ, विद्यार्थी बोला था ना यहाँ पे, नहीं भूल गए, ठीक बात है, हमको और ठीक से प्रस्तुत होना चाहिए, हम तो ऐसे सोचते हैं इसमें हर बार। चलो फिर से शुरू करते हैं। ये यहां से यहां तक की जो बात हो रही है अनुसंधान, तो और उसके ऊपर का था ये, मान लीजिए नागराज जी की बात हो रही है, ये यहां पर ए नागराज जी के साथ अजय दाना की बात हो रही है, यहां से जो है अब क्या हो रहा है, अब अगर देखेंगे तो यहां से मानव और अब नियम की बात हो रही है, और यहां से देखेंगे तो अब मैं और एडी और सहअस्तित्व में बात हो रही है। इस प्रकार से परंपरा बन रही है, एक को अनुभव हुआ शिक्षा में व्यक्त हुआ, दूसरे को अनुभव हुआ वो शिक्षा में व्यक्त होगा, इस प्रकार से अनुभव बना रहता है। मानव जाति में अनुभव सदा सदा बना रहने वाले। क्या हुआ? नहीं आया पकड़ में, कोई रिवीजन कर दो। मंदर भाई आप बताओ, समझाओ क्या कह रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा मुद्दा लेने वाले हैं कुछ। इसमें ऐसा कह रहे हैं कि ये परंपरा के दो सूत्र है। पहला जो सूत्र है वो परंपरा के तीन सूत्र हो गए, एक वहां बताया है। हाँ है ना, एक दो यहाँ पर, तीसरा वहां पर रखा हुआ है सिद्धांत के रूप में, वो है। ठीक, बताइए। तो परंपरा का जो पहला सूत्र है वो अनुभव हुआ, उसका प्रमाण आप प्रस्तुत किया और उसका भाषा बना, उन्होंने वो जिया, उसका आचरण हुआ और उससे फिर शिक्षा का उदय। हाँ, अब ये अगर जैसा अनुभव हुआ वैसा का वैसा शिक्षा का कंटेंट आ गया तो ये अब ये बना कि अभी परंपरा का सूत्र नंबर एक क्वालिफाई कर गया अपन। ठीक, चल। अभी दूसरे सूत्र में ऐसा है कि वो जो शिक्षा बना वो बाकी मानव के लिए बना, उसमें फिर मानव ने अपने को ढाल लिया तो वो फिर व्यवस्था बन पाई। तो व्यवस्था जब बनी तो उसका व्यवस्था बनी और उसमें फिर वो व्यवस्था में प्रमाणित होने की बात हुई और उसमें फिर उसे अनुभव हुआ जी। तो ये दूसरा सूत्र हुआ। बहुत बढ़िया। और एक आदमी में ज्ञान से आचरण तक का सूत्र, दूसरे आदमी में है ना वो आचरण का शिक्षा हुआ, शिक्षा से पुनः अनुभव तक की यात्रा। सूत्र नंबर दो। सूत्र नंबर तीन ये ज्ञान आचरण वाला ना। हाँ, तो वो जो है उसमें किसी को ज्ञान हुआ। हाँ, तो किसी को ज्ञान हुआ फिर वो उसका उन्होंने आचरण किया, आचरण में मानव जाति की कामना जुड़ी तो वो उनको लगा कि ये आचरण हम भी कर सकते हैं। वेरी गुड। तो उसका फिर वो आचरण कैसे किया जाए इसके लिए शिक्षा हुई और व्यवस्था हुई। शिक्षा से फिर व्यवस्था हुई, व्यवस्था में न्याय हुआ। हाँ, और उससे फिर परंपरा बन पाई। क्या बात। अगर परंपरा नहीं बनती इसका मतलब तो ज्ञान एक तो पूरा था लेकिन वो जी नहीं पाए, पता नहीं ज्ञान अधूरा था। हाँ, ऐसा। बिल्कुल बढ़िया, जोरदार। आप लोग बता दो। सुना तो कुछ ही नहीं। कुछ समय मैंने बस ताली बजा। यहां से लगाकर निरुद्ध तक का ये हाल था, उसके आगे का मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं, जो काम पहले हो जाना चाहिए समय से वो नहीं हुआ। भाई ये बच्चे तो ये सोचते ना कि तुमको पहले समझदार हो जाना चाहिए था यार, माँ गायक बन गए पहले। बच्चे सोचते हैं कि व्यवस्था बन ही जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए बेटा उसको। हाँ भैया लाओ ना, इसलिए तो रुक रुक के चल रहे अपन, स्लो ट्रेन चल रही है। भैया जो आचरण जो आपने बाजू में लिखा ज्ञान के आधार पर आचरण और व्यवस्था, तो उसमें जो आचरण की बात कर रहे हैं उसका जो वैलिडेशन है वो आता है कि मानव जाति की कामना से जो के आधार पर जो आचरण खरा उतरता है वो आचरण जो उसके आधार पर पता चलता है कि वो सही आचरण है कि नहीं। तो इसको कैसे कनेक्ट करें, मतलब मानव जो भौतिकवादी था और अध्यात्मवादी और अभी एक शास्त्रवादी है, तो मानव जाति की कामना और मानव की कामना मतलब मेरी कामना है, इससे ये आचरण कैसे खरा उतरता है। नहीं नहीं, एक ज्ञान के स्वरूप में सहस्तित्व पूर्वक जो ज्ञान हुआ उसमें एक मानवतापूर्ण आचरण की स्पष्टता आई। स्वधन में जीना, स्वनारी में जीना, दयापूर्ण कार्यभार करना, चरित्र का मुद्दा, मूल्य का मुद्दा, नीति का मुद्दा, ये ऐसा कुछ कुछ आचरण बना। ठीक, ये आचरण को आप अपने कामना के साथ जोड़ते हो, आपकी कामना है या नहीं है। यदि आपको एक आपको कामना के रूप में स्वीकार होता है, अभी कामना के रूप में बात करते हैं, तो ये सर्वेक्षण निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है, सर्वेक्षण में पता चलता है। तो इस प्रकार से ये पूरे मानव जाति की कामना है अगर ऐसा जुड़ता है तो। उसके साथ अब अगले चरण में हम पहुंच जाते हैं, व्यवस्था के ढांचे खांचे में पहुंच जाते हैं। व्यवस्था के ढांचे खांचे में यदि न्याय सुनिश्चित होता है तो उसका परंपरा बनने वाला है। इसी फॉर्मूले पे आप दोनों तरह के जो चिंतन आए हैं उनको आप ठीक से इसको एग्जामिन कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। जैसे आदर्शवादी चिंतन से जो कुछ भी ज्ञान का स्वरूप आया उसको किसी ने गलत बोल दिया ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान को आप सही गलत बोल नहीं सकते हैं, है ना। कोई ज्ञान सही गलत के क्या मतलब, वो परंपरा तक पहुंचा तो सही है, नहीं तो काय का सही है। तो ज्ञान आया कि भाई ये सब कुछ पूरा समझ, ज्ञान का मतलब एक समझ आया कि अस्तित्व जो है ये भैया ये सब ईश्वर केंद्रित है, ये सब जगह पत्ता पत्ता जो ईश्वर ही चलाता है, अपना कुछ इसमें योगदान है नहीं, जो वो करता है वो होता रहता है, अपने को जो करना सो करो, ठीक। एक प्रकार का इसमें आचरण बना, क्या बना, भक्ति और विरक्ति, भक्ति व्यक्ति विरक्ति का आचरण है। भक्ति के लिए कुछ भजन करो, तप तपस्या, गाना बजाना, ये वो हर चीज को समर्पण करो, ये सब शब्द पुराने वो सब इसमें सब चले गए। इसके साथ जुड़ गया विरक्ति का मॉडल कि भक्ति करते रहो और संसार से धीरे धीरे धीरे विरक्त होते जाओ, ठीक। तो मानव जो है मानव से विरक्त हो जाए, प्रकृति से विरक्त हो जाए, परिवार से विरक्त हो, इस मॉडल पे चले गया। अब इस विरक्ति के मॉडल को जब देखा गया, मॉडल हुआ ना ये आचरण, एक मॉडल बना, अभी मानव जाति इसको स्वीकार नहीं कर पाए। वो तो बहुत खराब स्वरूप में बात करें तो, बहुत अच्छे स्वरूप में लोग होंगे तो नहीं लेना चाहते होंगे, है ना, वैसे भी होगा। लेकिन वो जो मॉडल आ रहा है उससे निकल के, वो तो एक आदमी बाहर से जाकर देख रहा है उसको कि उसके लिए ठीक है कि नहीं है, पूरी मानव जाति जाके उसको देख रही है भाई, उसको उसको अनुकूल जाता है कि नहीं जाता। अब वो कैसे देख रही है, उसके पास तो कोई ज्ञानवान है नहीं, तो क्या उसको देखने का अधिकार ही नहीं है, तो वो देखेगी कैसे देख रही है, उसमें कोई कामना है, क्यों कामना है, क्योंकि सत्य का भास आभास, चाहे वो परंपरा को लेकर सत्य हो, चाहे वो व्यवस्था को लेकर सत्य हो, चाहे वो है ना आचरण को लेकर और ज्ञान को लेकर, उसका भास आभास रहता ही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो समझा रहता है, कामना के रूप में रहता है, भास आभास मन पे है ना, कामना के रूप में है, पूरे जीवन में ही है, मन से व्यक्त हो रहा। इस प्रकार से चला। अब वो पहले लेवल पर ही आदमी ने बोला कि आपने बस का नहीं भैया, इतना तप तपस्या साधना, ये जो भक्ति है विरक्ति है, हमारे बस का नहीं है, तो आप कोई व्यवस्था की बात ही नहीं खड़ी हुई। तो क्या चलता रहा, ज्ञानियों को सही मानते रहे, ज्ञानी के आचरण को सही मानते रहे, लोग उससे बचते रहे, थोड़ी दूरी बनाते रहे, इसीलिए वो देना ऊपर से देना खाना पीने का सामान। तो व्यवस्था की तरफ गई नहीं, क्योंकि मानव जाति को स्वीकार ही नहीं हुआ, नकारने का ताकत मानव जाति में था नहीं, स्वीकार नहीं कर पाया। नकारने का मतलब तर्क नहीं इतना विकसित है कि उसमें गलती निकाले, ठीक है ना, इतना विकसित नहीं हुआ तर्क, तो क्या करेगा। सही की पहचान तो अभी तक नहीं हुई, विज्ञान के बाद भी नहीं हुई। जब तक सही की पहचान होने के लिए तो चेतना का विकास संक्रमण होना जरूरी है, उसके बिना सही की पहचान होती ही नहीं। कामना होती है हमारे अंदर, क्या चल रहा है परिवार में, ठीक नहीं चल रहा भाई, क्या होना चाहिए पता नहीं है, क्या करूँ, सोचो लड़कों को घर ही बांट दो अलग अलग है, झंझट मिटे इनका, प्रॉपर्टी को बंटवारा कर दूँ, क्या ये करूँ, तो ठीक नहीं चल रहा है ये तो पता लगता है, लेकिन अब उसका हल हमारे पास नहीं होता है ना। तो कामना एक बड़ी चीज़ है, उसको अपन पहचान रहे। तो मानव जाति की कामना उसके यहाँ जुड़ी नहीं, आशय बने जुड़ी रही हो, उस कामना के अर्थ में जुड़ा नहीं कि हम भी ऐसे जी लें, मैं भी ऐसे जीना चाहता हूँ, मेरे को ऐसे ही जीना है, ये वाली बात नहीं बनी। अपने को, अपने बच्चों को लेकर, पूरे मानव जाति को ऐसे जीना, ये वाली बात उसमें जॉइंट नहीं होने से वो व्यवस्था के स्वरूप में कभी गए ही नहीं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि व्यवस्था में आदर्शवाद का कोई जगह नहीं है, परंपरा में आदर्शवाद का कोई जगह नहीं बना आज तक, शिक्षा में, राज्य तंत्र मतलब व्यवस्था तंत्र में, संविधान में, है ना, विनिमय व्यापार में, अगर हम बात करेंगे व्यापार में, इसमें कोई ये घुसा ही नहीं, वो एंटायरली सेपरेट और ये एंटायरली सेपरेट, क्योंकि उसमें व्यवस्था का कोई बिंदु दिखते ही नहीं है, तो वो ज्ञान से एकदम अछूते ही रहा है पूरा डिजाइन, ये ठीक बात। लेकिन भौतिकवाद चिंतन आने के बाद वो एक कदम आगे दौड़ गए, छलांग लगा दिया उसे, सुखी सभी होना चाहते थे, सुविधाओं में भास आभास सुख का होता ही रहता है। अब देखो सुख का भास आभास हो ही रहा है, अब भास आभास कोई एक वास्तविकता है, किसी वास्तविकता के भास आभास होता है ना, तो एक कदम आगे बढ़ गया यहाँ पे, वहां ईश्वर कभी दिखा ही नहीं, इधर यहाँ सुविधा दिख रही, उससे अपनी संवेदना दिख रही, उसे कंफर्ट बन रहे हैं। एकदम मानव जाति ने अपना पूरा सहमति छोंक दिया। सहमति छोंकने के बाद क्या हो गया, वो व्यवस्था में चला गया जी। आज पूरा विज्ञान, पूरा भौतिकवादी चिंतन शिक्षा में भी है, सरकार में भी है, व्यापार में भी है, संविधान में भी है, धर्म में भी है। अब तो धर्म में भी है, आज सारे धर्म साइंटिफिक बात करने लगे। तुमको क्या दबाव आ गया भाई साइंटिफिक बात करने का? हाँ, उसके बिना आपको सुनेगा नहीं। तो ये व्यवस्था के तक कुछ बात बनी बनी है ना, व्यवस्था में न्याय नहीं सुनिश्चित कर पाए, यही तो हो रहा है। अभी हमारे विधायक महोदय आए, वो खाना खाते समय क्या बात कर रहे थे कि भैया मैं आदमी अच्छा था, गलत काम में लग गया हूँ, है ना। अभी बोल के गए मेरे को, आपके सामने बोले, किसके सामने बोले, है ना, आपके सामने बोले ना कि गलत काम में लग गया ना। तो मैं भी इसी गाँव का निवासी हूँ, वो तो बताया इसी गाँव का हूँ, तो मैं भी ठीक से जिसे तो कौन सा काम में लग गया पता नहीं चल रहा है नहीं। अब ये कैसे बोल देता आदमी, भास आभास उसके ऊपर रहता ही है। और जब भी ऐसी कोई एक परिस्थिति आती है उसमें वो तुरंत भास आभास उसका प्रभावी हो जाता है। अपन कुछ भी नहीं, एक लाइन भी नहीं बोले उसको, है ना, वो अपने आप बोलते हैं। फिर यहाँ से कुछ बोला था जाते बाय बाय करते समय, है ना। तो इसका मतलब ये कि ये जो सत्य सहज भास आभास जो है वो बने रहता है। और इस प्रकार से दोनों जो सोच है वो सोच किस प्रकार से कहाँ पर अटक रही है, ये हमको ठीक से समझ में आने की बात है। ऐसा लगता है कि तर्क विकसित होने की, मतलब भौतिकवाद की ये देन कहे चाहे, कि उससे तर्क बहुत शार्प हुआ। हाँ, और वो एक हद तक होना आवश्यक भी था जिससे फिर इसका मतलब ये आया बात। क्या ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि मतलब भौतिकवाद की ये देन रही कि उसने, भौतिकवाद की ये देन रही कि आदर्शवाद का पिंड भूत छुड़वा दिया उसने और भोगवाद में फंसा दिया। फंसा दिया वो तो पता है, लेकिन कम से कम तर्क तो विकसित हुआ। एक एक जगह से निकल के दूसरी जगह फंस गए। तो ये नहीं कि तर्क नहीं होना चाहिए, तर्क से कुतर्क भी हो गया। और ये भी नहीं है कि तर्क के बिना हम समझ नहीं पाते, ये भी नहीं है। लेकिन आज तर्क है तो दर्शन को तर्क के साथ भी प्रस्तुत हो पा रहे हैं, शिक्षा को तर्क के साथ प्रस्तुत हो पा रहे हैं। क्योंकि अब ये प्रश्न कहाँ चला जाता है, इसका उत्तर कहाँ से होगा कि परंपरा के चार मॉडल हैं, अनुसरण, अनुकरण, अनुशासन और स्वानुशासन। चारों के साथ परंपरा होता है, ये हमारा मानना है कि अनुकरण के साथ भी ऐसा नहीं है। अनुसरण पूर्वक भी परंपरा में जिया जा सकता है, परंपरा का धारक वाक तक पहुंचने की बात है। ये भी नहीं है कि कितने एन नंबर आप तर्क लगाकर ही हम अनुशासन में जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसी के लिए हम लोग दूसरा टॉपिक अभी बात करने वाले हैं, है ना, कि वो क्या चीज है। सुबह थोड़ी बहुत बात करी थी उसमें, कल भी करी थी अपने। तो अनुसरण पूर्वक अनुकरण, एक आदमी अनुसरण पूर्वक ही व्यवस्था में भागीदार हो सकता है और उसका संस्कार उदय हो सकता है और उसको अनुभव हो सकता है। आप क्या कर लोगे आप उसको, और वो तर्क के साथ प्रस्तुत हो सकता है अनुभव उपरांत, इतनी योग्यता उसमें आ सकता है। एक आदमी अनुसरण के साथ अनुकरण पूर्वक हो सकता है, एक आदमी अनुशासन पूर्वक हो सकता है, और स्वानुशासन तो है ही अपनी जगह पूरा ही। तो परंपरा के ढांचे से देखेंगे तो वो जो राकेश भैया कह रहे हैं ना कि वो जागृत मानव के साथ ये सब चीजें चल रहा है, वो अनुसरण करते हुए भी तो वो व्यवस्था में भागीदार हो रहा है, और व्यवस्था में भागीदार हो रहा है, शिष्टता को वो देख पा रहा है ना उसके साथ जीते हुए, सहकारी सहयोगी सहभागी हो रहा है। अब कहां इसमें तर्क आ रहा है, ठीक। तो व्यवस्था में भागीदार होना एजेंडा है, उससे फल परिणाम से उसकी अपने एक जो ग्रोथ है और व्यवस्था की जो पुष्टता है, दोनों पर काम होते हैं। हमने इसको देखा ही है, समझा ही है, मतलब अच्छे से देखा, बाबा जी के साथ रह के कई बार इसको ठीक से समझा, तो दिखता ही है ऐसा, ठीक। तो अनुसरण, अनुकरण, अनुशासन, स्वानुशासन, ये चार स्टेजेस हैं परंपरा में। इसमें कोई अनुसरण में रहता है, कोई अनुकरण में रहता है, कोई अनुशासन में रहता है, कोई स्वानुशासन में रहता है। इस प्रकार से परंपरा का पूरा फ्लो बना रहता है। भैया जैसे देखिए ना, आज आप अनुमान करिए कि आप ही और हम ही लोग मिलकर कुछ बढ़िया से एक जीने का डिजाइन निकाल लेते हैं, ठीक। आने वाले बच्चे जो इसके साथ अनुसरण कर पूर्वक चलते हैं, और हम सब अगर जागृत स्थिति में रहते हैं, है ना, तो उस अनुसरण के साथ चलते हुए ही उस बालक में जो कुछ भी प्रश्न आने की संभावना आगे आने वाली है उसके पहले उत्तर दिया रहता है, वो हर उत्तर के साथ संपन्न ही रहता है, तो उतने प्रश्न की जंजाल से बचा रहता है। भाई आज मानव का जो हालत है वो महाप्रश्नों के जंजाल में फंसा पड़ा है, यही हमारा हसर होने वाला आगे। ऐसा नहीं है, आप क्या सोचते हैं कि ये बिटिया या और भी कोई लोग अगर हम कुछ ठीक से करते हैं इनके सामने उतने तरह के प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन ये उतने के उत्तर देने के योग्य होते जाएंगे। आज भी इन्होंने हमसे बहुत प्रश्न पूछे, ऐसा नहीं है, आप बात करके देखिए तो तुलनात्मक रूप से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने की जगह में है। वास्तविकता कोई चीज है वो अनुसरण पूर्वक भी समझ में आती है, तर्क अगर खड़ा होगा तो तर्क को संतुष्टि के साथ भी समझने की बात बनेगी, ठीक है ना। तो अनुकरण एक स्टेज आती है जहां पर उसको ठीक से अपने में देख पाने की बात भी कि क्या ठीक हो रहा है, उसका मूल्यांकन करने की बात हो रही, तो तर्क के साथ मूल्यांकन की बात भी है। तो ये नहीं कि सिर्फ तार्किक है वो, और ये भी नहीं है कि आवश्यकता के अनुसार तर्क उनमें नहीं है। इसको आप ठीक से एग्जामिन करिए, आप सभी लोग यहाँ पर शोध करके देख सकते हैं, एक प्रकार का शोध का मुद्दा है कि जिस प्रकार से मान लीजिए अभी आप जानते हो कि विवेक ग्रुप के साथ या हम कितनी बात हम कर रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं हम, देखिए आप बहुत ही कम बात करते हैं। उसके बाद भी उस एज ग्रुप में अगर हमको थोड़ी समझ हो तो उनको क्या क्या चीज़ें समझ में आई हो रहना चाहिए, उसके उत्तर उनके पास हैं या नहीं है आप पूछ के देखिए, आपको पता चलेगा कि देखिए वो कोई चीज है, मतलब अनुसरण भी कोई चीज है, क्योंकि अब ध्यान हमारा बदल गया है। अभी तक समझने को हम तर्क से जोड़ के देख रहे थे, अब वास्तविकता के जीने के साथ समझने की बात हो रही है, तो हमारे ध्यान में अब तर्क से भी ज्यादा चीजें आ रही हैं। सच्चाई पूर्वक जीता हुआ एक आदमी किसी को मिलता है और उसका ध्यान उस पर बना रहता है, और तो वो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, है ना। हो सकता है उसके पास उतनी भाषा नहीं भी हो, लेकिन सिर्फ अनुसरण तक ही रहेगा, है ना। अनुभव तक जाने के बाद वो इसका धारक भाग हो गई, धारक भाग होने से पुनः तर्क पूर्वक प्रस्तुत हो ही सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आवश्यकता लगने से कई बार उसको, है ना, ये वाली बात बन सकती है, ठीक है ना। ये बात तो हमारे मन में जो अनुसरण अनुकरण के जो भेद बने हुए हैं इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अभी तो कई बार लगता है कि अनुकरण किया मतलब हमारा तो नाक ही कट गया, हमको समझ में आया कि नहीं आया, हम अनुकरण नहीं कर रहे थे, तो फॉलोअरशिप जैसा हमको लगता है ना। और सही का फॉलो करने में बुराई भी क्या है भाई, अगर उतना भी बात करें तो, लेकिन उससे अधिक बात हो रही है, ठीक। हमको सही लगता है तो अनुसरण करते हैं, हमको करने लायक लगता है तो हम अनुकरण करते हैं, हमको नियम समझ में आता है अनुशासन हो जाता है, हमको अपना अधिकार संपन्नता बन जाता है स्वानुशासन हो जाता है, इस प्रकार से ये बात बनती है। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए मिटा दूं उसको। तो जैसे सुबह बात हो रही थी कि जिस प्रकार से हम अभी शंका प्रधान जीते हैं, क्योंकि ये इसके पीछे परंपरा का दबाव है, बालक शंका से शुरू नहीं करता है, आज भी नहीं करता है ना। उसमें ये शंका प्रवृत्ति कहां से आया, परंपरा में जो भी धोखाधड़ी हुआ और भाषा और आचरण में मेल नहीं हुआ, कामना और इसके साथ शिक्षा का मेल नहीं हुआ, है ना, और न्याय के साथ न्याय का वो व्यवस्था का मेल नहीं हुआ, वो जितने भी मेल नहीं होने के कारण शंका में घिर गए, शंका में घिरे प्रश्न कर रहे हैं, ये एक स्थिति है। इसको हमने कहा था कौतूहल है, क्या कह रहे थे यहां तक, एक कौतूहल है, कौतूहल से जिज्ञासा एक बात है, जिज्ञासा से समझना एक बात है, और समझने से आगे की बात है। यहां पर कह रहे हैं कि हमारे को किसी का बोलना और जीना में समानता दिखा, अब बात कौतूहल की नहीं है, मेरे को ऐसा जीना है ऐसा मुझे लगा, और मैं ऐसा जी सकता हूं क्योंकि एक आदमी ऐसा जी रहा है, तो हमारे अंदर वो जो खुशहाली की बात बनी वो बनती है, अगर हमको ये दिख जाता है तो हमारे अंदर खुशहाली होती है, यहां से हमारा समाधान का रास्ता शुरू हो गया। इसके पहले तक संभावना का रास्ता था, है ना, खुशहाली ही समाधान है, कि हम जैसे जीना चाहते हैं वैसा हमको जीने वाला आदमी मिल गया भाई, और है ना उसके उसमें हमने क्या देख लिया, ये देखा कहाँ अपने में ही, तो मेरे को ऐसे जीना है ये वाली बात बनी। तो अब समझने के आशय से हम बात करना शुरू किए, इसका नाम हो गया जिज्ञासा। ठीक है ये बात, यहाँ पर क्या हो गया, इसमें क्या चीज हो गया, जागृति के अर्थ में है ना अपने में अर्पण हो गया, हम समर्पित हो गए, अर्पण समर्पण की बात आ गई। ठीक, तो जैसा कहा ही था कि जागृति के अर्थ में अर्पण समर्पण का मतलब पूर्णता के अर्थ में, पूर्णता प्राप्त हो जाए मुझे इस अर्थ में, पूर्णता के साथ जागृत मानव के साथ पूर्णता के प्रति, पूर्णता को जागृत मानव के साथ जोड़ के देखना पड़ेगा, पूर्णता प्राप्त हो इस अर्थ में पूर्णता के प्रति समर्पण। ठीक हो गया बात, ये इसको कह रहे हैं अपन अर्पण और समर्पण। ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत है? तो जागृति के अर्थ में अर्पण समर्पण की बात है, उसका मतलब है कि मैं भी पूर्ण हो जाऊं। पूर्णता क्या है? तो वही क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता है, मतलब समझदारी और समझदारी के साथ आचरण की बात हो रही है। और पूर्णता प्राप्त हो इस अर्थ में पूर्णता के प्रति समर्पित होने की बात, इसको बोला दिल लग गया। हाँ जी भैया, इसके क्या लक्षण है? इसका सबसे बड़ा लक्षण है कि आदमी दुखी नहीं रहता है, दुख खत्म हो गया। अब उसको डर नहीं है, दुख नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है, पीड़ा नहीं है, अव्यवस्था का दबाव नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। ये इसका लक्षण है। हाँ, कैसे किया जाए? कैसे किया जाने का मतलब इतना होता है कि पूर्णता को समझना ही होता है, और हमको स्वीकार होता है कि नहीं होता है उतना जांचने के बाद हमारी कामना वैसी है या नहीं है, और उसके मूल में बोलना और करना की समानता हमको दिख जाती है, इसके बिना नहीं हो सकता है। यदि उसके मूल में है ऐसा वो मानव, तभी ये हो सकता है। आशा तो पहले भी रहती है, सभी आशा रहती है, कभी भी किसी से मिलेंगे तो कोई आशा से मिलते हैं, संभावना यहाँ पे उदय होती है। छूटने का मतलब इतना ही है कि दो कारण छूटेगा, या तो हमें समझ में नहीं आया या वो ऐसा नहीं है, दो में से एक बात। हमें क्या समझ में नहीं आया? इतनी जल्दी मत छोड़ो गुरुजी, इतनी जल्दी नहीं छोड़ते, आराम आराम से चलते। देखिए, कल्पनाशीलता में ये भाषा और भाषा के साथ अर्थ को भी बिठाना इस कार्यक्रम के लिए जरूरी है। मान लो हमारे पास वो ठीक से भाषा ही नहीं बैठा है, परिभाषा ही नहीं बैठा है, तो आचरण को हम देख पाएंगे क्या? ठीक, मान लो भाषा परिभाषा है और आचरण नहीं है, तो क्या हमको भाषा का कोई मीनिंग समझ में आएगा क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्मरण की बात है, श्रुति की बात है, एक मानवतापूर्वक जीने का जो भी भाषाकरण है, वो भाषाकरण हमारे चित्त में बैठना जरूरी है। हम सोचे हमको इससे मतलब ही नहीं है, हम तो वो अब बस जिएंगे जी, तो मानव ऐसा नहीं है कि बस जी लो जी, ऐसा नहीं है। मानव में कल्पनाशीलता है, विचार है, मतलब विचार के लिए कुछ वो बुनते ही है ताना बाना। तो ताने बाने का पहला एक जंजाल अपने लिए ये भी साफ होना जरूरी है कि ये भाषा का भी सेटिंग पूरा होना जरूरी है, तभी तो हम उस प्रिसाइजनेस के साथ उस आचरण को पहचान पाएंगे कि ममता और वात्सल्य में क्या अंतर है, या सम्मान और अपमान में क्या अंतर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही है ना, और दोनों अपने को एक ही जगह से मिल रही हैं। हमको कौन सी भाषा पता थी, हमको कौन सा आचरण पता था, और कैसे मिला ना ये भी नहीं पता था। चलता तो सब चीज़ें साथ ही साथ हैं, ठीक है ना, और इसके साथ अपनी कामना को जोड़े रखना वो भी बड़ी बात है, क्योंकि कामना के अर्थ में हम सब काम कर रहे हैं। कामना अगर कहीं से विलुप्त हो जाए, कई बार क्या होता है कि हमारे को कोई चीज़ सुन के अच्छी लगती है, बोल के अच्छी लगती है, लेकिन उसमें हमने अपने को बहुत ठीक से पहचाना यदि नहीं रहता है कि हाँ मेरे में भी ऐसी कोई कामना है या नहीं, तो वो फिर सस्टेन नहीं करती है। कामना तो है लेकिन उसके अर्थ में भाषा नहीं पकड़ में आई तो भी सस्टेन नहीं करती है। कामना तो है, भाषा है लेकिन आचरण नहीं मिला तो भी सस्टेन नहीं करती है। इस प्रकार से कामना धन भाषा धन आचरण के रूप में, अब ये कोई कंप्लीटनेस कोई चीज है, कोई एक आदमी है ऐसा, है ना, वो आदमी अगर ऐसा हमको मिल जावे तभी ये हमारे लिए संभावना उदय होती, तभी जाकर हमारे को खुशहाली बनती, तभी जाकर एक समय आकर हम उसके साथ सहयोग की प्रवृत्ति में आते। समर्पण का मतलब सहयोगी है कि कर ले जो ऑपरेशन करना कर, जहाँ जहाँ काट पीट करने सब कर डाल भी, है ना, कटे पिटे से कुछ दुख नहीं अपने, बिना एनेस्थेसिया के अपन सारा ऑपरेशन कराने को तैयार, ये सर्जरी है पूरी। सहयोग का मतलब ये बिना एनेस्थेसिया के सर्जरी, तो पूरा कटिंग पेटिंग सेटिंग होगा। तो अगर नॉर्मल वे में लेके चलें कि जैसे जो संस्थान में जो कार्यक्रम है तो इसमें जो स्टूडेंट है उसमें इसमें रहते हुए उसकी जो इनहेरेंट जो कामना है वो तो बढ़नी ही है। हाँ समझ में आनी है। हाँ समझ में आनी है, उसकी तीव्रता उसका घनत्व जो भी है वो और सेटल होना है। और भाषा और आचरण क्योंकि वो लगातार है ही, बात इसी दायरे में चलती है और इतना साथ साथ रहने का मॉडल है तो उसमें वो दोनों चीज़ें कमोबेश दिखती हैं। तो फिर भी ये जो समर्पण छूटने जैसा लगता है या स्टार्ट नहीं होने जैसा लगता है, अगर इसको हम बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, अपने लिए मेरे लिए पहले बच्चों की बात कर लेते हैं। अगर बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में ये जो भाषा और आचरण का जो भेद है अभी वो पकड़ नहीं पाते। एक जगह से कोई भाषा मिलती है ना और एक आचरण मिलता है, दूसरी जगह से कोई भाषा मिलती है वही भाषा मिलती है आचरण दूसरा मिल जाता है, ठीक, आचरण वैसे मिलता है भाषा दूसरी मिल जाती है। अब इसको बोलते हैं कन्फ्यूजन। एक प्रकार से उस बालक के मन में अभी ये कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि हमारे माता पिता बोले तो ऐसा बोलते, बोलते तो वही हैं जो ये बोलते हैं लेकिन करते कुछ हो रहे हैं, ये कुछ अलग करते पाए जाते हैं ये कुछ अलग करते हुए पाए जाते हैं, अब किसको सही माने किसको गलत माने, इस प्रकार का ऊहा पोह की स्थिति में बढ़ जाता है। अब इसमें ये है कि यदि वो माता पिता के साथ हो लिया तो और बाहर से जो प्रेरणा मिली वो छूट गया, बाहर से प्रेरणा मिल गई तो माता पिता छूट गया, इस प्रकार का कुछ बन सकता है। तो अगर हम बड़े लेवल पर अगर हम इस लेवल पर बात कर रहे हैं, यहाँ संस्थान के आपने बात किया, तो जैसे जैसे हमारा सबका भाषा और हमारा उस भाषा के स्वरूप में आचरण में समानता की जगह हम पहुंचते हैं, उसके लिए वही लक्ष्य और कार्यक्रम और अपेक्षा और उसकी समानता की बात बन रही है, जितना जितना ये नेटवर्क मजबूत होता है उतना उतना लोगों का कन्फ्यूजन डिजॉल्व होने लगता है, उतना उतना अब सरल होता जाता है। क्या सरल हो जाता है? अब पहले क्या था, व्यक्तिवादी विधि से था वो, तो व्यक्ति अभी व्यक्ति व्यक्ति के साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ था, अभी व्यक्ति से आगे आचरण और आचरण से आगे अगर व्यवस्था तक हम पहुंच जाते हैं तो अब व्यवस्था में से ही इस प्रकार का प्रेरणा बनने लगता है ना, एक हार्मनी सिंक्रोनाइजेशन में अगर हम जीते हैं तो बालक को अब समझ में आता है कि सहकारिता का मतलब क्या है, सहयोगिता का मतलब क्या है, सुजनता का मतलब क्या है। एक तो ये बात बनी बच्चों के एंगल से, ये बन जाती है। आप और हमारे लोगों की जो जहाँ तक बात है उसमें अगर इस प्रश्न को फिर से अगर करते हैं तो इतने उत्तर आता है कि पूर्णताएं का पूर्ण स्वरूप हमको समझ में नहीं आया तभी छूटता है। तो एक एंगल से, दो एंगल से, चार एंगल से हमारे को पूर्णता समझ में आई, समग्रता में समझ में नहीं आई। तो जब दूसरे एंगल से आता है, कोई दूसरा एंगल जब आता है जिंदगी में, तो वो वाला एंगल में हमारे को नहीं पता रहता कि इसमें कंप्लीटनेस क्या हो सकती थी, तो वहां पर हमको लगता है कि छूट गया क्योंकि वहां पकड़ा ही नहीं, छूटे गई हो तो उसका मतलब तो कुल इतना ही है। अगर इसको बहुत ऐसे कर दिया है तो बाबा जी को हम ठीक से नहीं समझ पाए, कुल मिला के इतनी बात। बाबा जी के साथ रहते हुए यदि 10 लोगों में से कोई एक मानव उसको पहचान पाए या 10 नहीं पहचान पाए तो इसका मतलब है कि बाबा जी को ही हम नहीं स्वीकार कर पाए, हमारे अनुसार तो ये बात है ना। जो कुछ भी अब कमी है वो बेसिकली कोई ना कोई डाउट अभी हमारे को उनके साथ रह ही गया, अभी तो वो शरीर ही नहीं रहा उनका, अब क्या करोगे अभी डाउट को, या तो कोई हमारे आपस में मित्र लोग क्लियर करा दे, नहीं तो मान्यता विधि से क्लियर करो भाई, है ना, तो अध्ययन विधि से कुछ हो जाए, सहयोग आपस में कुछ कर ले तो कर ले। ठीक हो गई बात, ये बात हो गई। तो छूटने का मतलब इतना ही कि एक मानव जो पूर्णता है, जिसको हम बोल रहे हैं विचार पूर्णता या क्रिया पूर्णता बोल रहे हैं, जिसको बोले आचरण पूर्णता, ये पूर्णताओं समग्रता के साथ वो लिखी हुई इतनी सारी जगह में है, उधर साइड में लिखी हुई है। उतनी सारी जगह में से यदि कोई भी जगह में से हमारा ध्यान में वो पूरा नहीं बैठा हुआ है तो वहाँ अधूरा है ही बैठा हुआ, तो उस एरिया में वो छूटा ही हुआ है। ये छूटेपन पे कभी ध्यान आता है, कभी ध्यान नहीं आता है, छूटा हुआ तो पहले से ही था। मानने से ही अर्पण समर्पण की बात पीछे कही गई है। पीछे क्या कहा गया आदर्शवाद में? समर्पण की बात की यही है, गुरु के साथ समर्पण, ईश्वर के साथ समर्पण। उसका आधार क्या बताए? ईश्वर को मानो, ईश्वर के आधार पर गुरु को मानना बनता ही है, क्योंकि ईश्वर मिला नहीं इसलिए वो एक अजम्पशन में है। उसके आधार पर गुरु को मानना होगा, ईश्वर का अवतार है, और मानने के साथ आप समर्पित होते हैं। समर्पित होने से जो जो भी होता है उसका कुछ ना कुछ कथा कहानी है ही, लेकिन जिसके प्रति समर्पण है यदि वो पूर्णता नहीं है, तो हमारा समर्पित होने के बाद भी एक लेवल तक ही पहुंचना होता है, ये नहीं हो सकता कि उसके आगे हम चले जाएंगे। तो परंपरा में जो अर्पण समर्पण का जो भी कामना रहा है वो उसका अपना महत्व है, लेकिन यहाँ पर आप उसको कह रहे हैं जागृति के अर्थ में अर्पण समर्पण, और पूर्णता प्राप्त हो इस अर्थ में पूर्णता के प्रति समर्पण। देखो वैसे तो इसके दो मीनिंग है, अर्पण का तो एक मीनिंग ये है कि कुछ प्रतिफल की अपेक्षा में यदि हम कुछ अर्पित करते हैं उसका नाम अर्पण, उसे कुछ ये होगा मिलेगा, पैसा मिले नहीं मिले, ध्यान मिले जो मिले, वो एक प्रकार का सेवा, सेवा का भाग अर्पण में आते ही। सेवा दो तरीके से हो सकती है ना, एक अर्पण विधि से, एक समर्पण विधि से। तो ठीक, दूसरा भाग बनता समर्पण। अभी कुछ भी अपेक्षा नहीं है फिर भी समर्पण, लेकिन क्या अपेक्षा है? प्रतिफल नहीं है लेकिन जागृति की अपेक्षा है। तो यहां पर दोनों को एक साथ दिखाया गया, अर्पण समर्पण, अर्पण से समर्पण की तरफ की बात है। ठीक है ना, अर्पण में जागृति से अलग क्या अपेक्षा है? कुछ नहीं अपेक्षा है, लेकिन चूंकि शब्द एक साथ जुड़े जाते हैं इसलिए बता रहे हैं। अगर अगर वैसा करेंगे तो सेवा और उपकार के प्रति जब बात आएगी ये भी अर्पण समर्पण ही है ना, इसके लिए अर्पण समर्पण की बात हो रही है। ठीक, समाज में अर्पण, परिवार में समर्पण। जैसे हम दूध सप्लाई करते हैं एक प्रकार का अर्पण है, है ना, दूध दूध एक सेवा ही है, इसीलिए अर्पण विधि से सेवा है, अर्पण विधि से सेवा है। और जैसे अभी ये काम हो रहा है ये भी एक सेवा ही है, उपकार विधि से सेवा है। उपकार विधि सेवा का मतलब इसमें प्रतिफल नहीं है, तो समर्पण विधि से सेवा है, समर्पण विधि सेवा है ना। ये खाना बनाया वो एक प्रकार की सेवा ही है, अब उसमें कोई प्रतिफल नहीं है तो खाना बनाया समर्पण क्या है ना, समर्पण हुआ। ठीक, बाजार वाले में अपने अनाज दे दिया, वहां से अपने कुछ लिया, वो भी सेवा ही है। ठीक है ना, अर्पण विधि से सेवा। तो अर्पण समर्पण दोनों विधि से सेवा की बात हो रही है। अब आ गया उपकार, ये लिखा हुआ है ज्ञान विवेक विज्ञान रूप में, समझा हुआ को समझाना, सीखा हुआ को सिखाना, किया हुआ को कराने उपकार है। वहां पर जो चौथे लेवल पे ज्ञान की बात आ रही है उपकार, उपकार का ज्ञान होना, इस पर सोच के कल आइए, है ना। ये नहीं है कि उपकार आगे जाके करेंगे, अभी आपके ध्यान में बात डाल दे रहे हैं, उपकार हमारा स्टार्टिंग है। अब पूरे जीने का डिजाइन हमारे को उपकार के एंगल से डिजाइन करना है ना। उपकार के अर्थ में लोकेशना की बात बनने वाली, अगर उपकार को पहचानेंगे नहीं, लोकेशना वित्तेषणा पुत्तेषणा का कोई स्वरूप हमारे को बनता नहीं है। ठीक, दिव्य मानव का जो आचरण है अपन वहां से डिजाइन में लेके इसको लेके चलते हैं, ताकि हम इवॉल्व हो सकें। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े ध्यान सुना, सहयोग किया। है जी।